İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün Âl-i İmrân suresinin kaldığımız yerden devam edeceğiz. 158. ayet okumuştuk. 159'dan itibaren devam edeceğiz. Yaklaşık bir 41 ayet okuyacağız. Zaman kalırsa Âl-i İmrân suresi hakkında genel bir değerlendirme yapacağız. Allah Resulü Allah'ın Kur'an'da belirttiği gibi defalarca etrafındaki insanlara sert davranmıyordu. Yumuşak davranıyordu. Zaten Allah da Allah Resulüne sürekli usvetül hasene ifadesini kullanır. Yani güzel bir uslupla, güzel bir davranışla, sadece konuşurken değil, sadece konuşma değil. Aynı zamanda hareketleri de oturuşu, kalkışı, ilgilenişi, candanlığı, güzellik taşıyan, sözleri, anlatım biçimi, ilişkileri, insan ilişkileri güzellik taşıyan bir anlayışla, usvetül hasene ile insanlara davranmasını isteyen Allah, zaman zaman Resulünün yapmış olduğu bu davranışlar neticesinde onun hareketlerini onaylayarak, onun davranışlarını, usvetül hasene üzerindeki davranışlarını onaylayarak şu türlü ayetleri gönderiyordu. Rabbinden gelen rahmetten dolayı, ki Rabbin sana bir nimet, bir rahmet, bir yardım verdi, bir ölçü verdi, bir yönlendirme yaptı, usvetül hasene yönlendirmesini yaptı. Bu Rabbinden gelen bir nimetti. Allah'ın sana yardımıydı, seni bilgilendirdi, seni doğru bir insan olma üzerine yönlendirdi. İşte bu rahmetin neticesinde sen etrafındaki insanlara karşı yumuşak davrandın. Halbuki etrafındaki insanlar inançla yola çıkmalarına rağmen çeşitli şüpheler taşıdı. Aralarında değişik konuşmalar geçti. Ölümle ilgili, ölümün gerçekleriyle ilgili değişik şeyler söylediler. Artı savaş anında seni savaş meydanında yalnız bıraktılar. Kaçtılar. Uhud'da zafere ramak kalmışken bazıları senin emrini bir dinlemedi. Hemen zaferin arkasındaki sarhoşlukla ganimet toplama yarışına girerek tuzağa düştüler. Ve geride kalanlar, gidenlerden bazıları, çeşitli konularda sanki Allah onlara hiç ayet göndermemiş gibi tartışmalar yaptılar. Eğer onlar savaşa gitmeseydi öldürülmezdi dediler. Bizim yanımızda dursalardı ölmeyeceklerdi dediler. Rabbinin göndermiş olduğu ayetleri bilmelerine rağmen, Allah'a inanmalarına rağmen ve Allah'ın onları her an, her şekilde, her şeyle ikaz etmesine rağmen, beraber yaşadıkları Yahudilerin kışkırtmalarıyla, kalplerinde nifak hastalığı olan Müslümanım diyen ama aslında iman etmemişlerin, riyakarların, münafıkların dedikodularıyla ve kafa karıştırıcı sözleriyle, toplumda büyük bir çatışma, kaos yaşanmasına rağmen, sen onlara sert davranmadın, yumuşak davrandın. Düşünebiliyor musunuz olayları? Bugün biz Müslümanlar, bugünkü Müslümanlar, en ufak bir olumsuzlukta şikayet edenler, en ufak bir olumsuzlukta birbirini terk eden insanlar, en ufak bir kızgınlıkta veya işte beklenilenler olmadığı zaman hainlikle suçlayan insanlar, o gün savaştan kaçılmış, savaşa gidenler hakkında dedikodu edilmiş, Yahudilere uyarak İtikadın sınırlarını sarsan bir şekilde tartışmalar çıkarılmış. Bütün bunlara rağmen Allah Resulü ne cepheden kaçıp geriye dönenler için, ne dedikodu çıkaranlar için, ne de onların kafalarını karıştıranlar için sert davranmamış, yumuşak davranmış. Usvetül hasene ifadesini güzel bir uslupla onlara gerçekleri anlatması ve yine güzel davranışlarla onları anlayışla karşılaması, bu kadar karışıklığın içerisinde, bu kadar ciddi ve sarsıcı olayların içerisinde bu tür şeylerin olabileceği kanısını taşıyarak onları hoş görmesi neticesinde Allah onun bu hareketlerini, bu davranışlarını tasdik eder ve bu ayeti gönderiyor. Andolsun. Allah'ın rahmetinden dolayı sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Kalmazlardı. Onları affet. Ya onların çeşitli hataları olabilir, yanlış anlamalar olabilir, doğru dürüst kavramamış olabilirler, meseleleri karıştırmış olabilirler, olayların içinden çıkamamış olabilirler, birdenbire başlarına gelen bu olaylardan dolayı şaşkınlık içinde olabilirler. Ki düşünün, hicret eden Müslümanların çoğunluğu zaten Mekke'de Müslümanlardan baktığımız zaman onların yapısına eşraftan çok az insan vardı. Yani silah kuşanan, ne bileyim atı olan, savaşmasını bilen çok az insandı. Çoğu fakirlerden, kölelerden Müslümanlar vardı. Onlar yıllar boyu hiç savaşmamışlar. Savaş nedir bilmiyorlar ki. geçmiş dönemlerde savaşları şimdiki gibi garibanlar yapmıyordu. Geçmiş dönemlerde savaşlarda şimdiki gibi krallar, zenginler arka planda kalıp haydin gidin savaşta ölün diye insanları göndermiyorlardı. Bizzat en önde atlarının üstünde kılıçlarını kuşanmış bir hayat kavgası veriyorlardı ve savaşı öyle anlıyorlardı. Şimdiki hadise farklı. Şimdi savaşa karar verenler cephelerden uzakta, korunaklı yerlerde, cephelerde ölenler toplumun fakirleri, fukaraları, yetimleri, çaresizleri, çareleri olsaydı askere gitmezlerdi, kaçarlardı, paralar olsaydı paralı yaparlardı, imkanlar olsaydı Avrupalarda gezerlerdi, Türkiye'ye gelmezlerdi, örnekleyelim. Zengin bir çocuk, örnekleyelim, makamı mevki yerinde bir insanın çocuğu askerde olsa bile cephelerden mümkün olduğu kadar uzak yerlere atanır, mümkün olduğu kadar. Ama eskinin mentalitesi bu değildi. Eskinin mentalitesinde tersineydi. Yani mesela köleler savaşa gitmezdi. Efendiler giderdi. Hürler giderdi. Toplumun fakiri fukarası savaşa gitmezdi. Örneğin peygamber asker toplarken savaş için parası olan, atı olan, kılıcı olan, kalkanı olan, zırhı olan gelsin diyordu. Hatta gençler içerisinde savaşa gitmek isteyenler vardı. Fakat atı olmadığı için, kılıcı olmadığı için, zırhı olmadığı için, parası olmadığı için, yani parasının olmasını şu bakımdan, yani geride kalan çoluğuna çocuğuna bir para bırakacak yani. Garantiye alacak. Kendisi savaşa gidiyor, belki geri dönmeyebilir. Peygamber Bedir'de, Uhud'da, Huneyn'de ve diğer yerlerde asker toplarken öyle topluyordu. Kimler asker alınır, kimler savaşa götürülür? Atı olan, kılıcı olan, zırhı olan, parası olan. E parası yoksa, atı yoksa, zırhı yoksa gitmezlerdi. Daha sonra işte kendisi yaşlı, atı var, zırhı var ama yaşlı. İşte o atını, zırhını gençlere verdiği zaman, biraz da onun geride kalan çocuklarına yardım edeceğini vaat ettiği zaman o genç onun atıyla, zırhıyla, kılıcıyla savaşa gidiyoruz. Buna izin verilmişti. Tamamıyla farklı bir mentaliteyle o dönemde işler gerçekleşiyordu. O nedenle oluşturulan Müslümanların ordusu şöyle etüt edildiği zaman Mekke ordusu gibi asiller ordusu değildi. Savaşmayı bilen, güçlü, kuvvetli, bu konuda uzmanlaşmış kişiler değildi. Onların garibanları geride kaldı. Ama Müslümanların ordusu Müslümanlardan oluşuyordu. Ve o Müslümanların çoğunluğu zaten kölelerden, gariplerden olmuşlardı. Ve onlar yaşlanmış kişilerden, hasta kişilerden, savaşa katılamayanların zırhını, atını, ne bileyim işte kılıcını alıp savaşa gelen insanlardı. Ve bu insanların geçmişinde savaşlar yoktu. Müslümanların ordusunun içerisinde çok az kişinin savaş deneyimleri vardı. Dolayısıyla savaş deneyimi olmayan bir topluluğun başına Bedir gibi bir hadise gelmiş olması, arkasından Uhud gibi bir hadise gelmiş olması ve bu hadiselerde birdenbire zaferlere de ulaşılması büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Ne yapacağını bilemediler. Ve savaş taktikleri noktasında da çok böyle bilgili insanlar da değillerdi. Ama karşı tarafta Mekke'de, Mekke ordusunun içerisinde o savaşı yöneten çok iyi komutanlar vardı. Mesela bir Halid bin Velid vardı ki sonradan Müslümanların başına, Müslüman olduktan sonra Müslümanların ordusunun başına geçince Müslümanların ordusu dört bir tarafta zaferler kazanıyordu. Çok güçlü, dirayetli bir komutan. Ki onun komutası altındaki birliklerin taktik hareketiyle Müslümanlar dağıtılmıştı. İşte bu atmosfer içerisinde Allah Resulü bütün olayları değerlendirerek etrafındakiler yumuşak davrandı. Kaçanlara bir şey demedi, dedikodu yapanlara bir şey demedi, tartışanlara bir şey demedi, olayları kendilerine göre analiz edenlere bir şey demedi. Onlara güzellikle davrandı. Allah da bunu tasdik etti. Sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın şüphesiz etrafından dağılır giderdi, kimse kalmaz. Onları affet, onlardan vazgeç. Onlar bu konuda zaten çok şey bilmiyorlardı. Başlarına gelen bu olayları hazmedebilecek nitelikte değillerdi. Onlar inançları gereği cephelere giderken cephelerde başlarına ne geleceğini bilmiyorlardı ki. İşte geçen çarşamba ve ondan önce günlerde bu sureyi anlatırken anlattım. Oturduğumuz yerden cihat ilan edersek ne ifade eder? Veya hadi coştuk, galyana getirdik, birbirimizi pohpohladık, birbirimizi duygusal harekete geçirdik ve çıktık yola. Ölümle göz göze geldiğimiz anda, karşımızda kurşunu, silahı hissettiğimiz anda ne yapabiliriz? Ne düşünürüz? Gerçekle karşı karşıya geldiğimiz anda. Oturduğumuz evde, koltuklar üzerinde cihat ilan etmekle veya galyana gelip sokağa çıkıp, sokakta naralar atarak gitmekle ölümle burun buruna gelmek arasında farklar var. Gerçekler karşısında farklar var. İşte bu farkları yaşayan insanlar o gerçekle karşılaştığı zaman şaşkınlığa uğrayabilirler. Uğradılar da. Sen onların bu yaptıkları hatalardan dolayı affet onları. Ve onların affı için de Rabbinden mağfiret dile. Yine de sen onları karşına al. Adam yerine koy. Onlar ne yaparsa yapsın. İsterse savaştan kaçmış olsun, isterse dedikodu çıkarmış olsun, isterse çıkan dedikodulara aldanmış olsun. Ne olursa olsun. Müslümanlarla sen yine otur, meşveret et. Durumu görüş. Neden böyle olduğu, ne oldu, ne yaptık, eksiğimiz neydi, gidiğimiz neydi, fazlamız neydi, içinde yaşadığımız ortamdaki o olayların karşısında bizim durumumuz nedir? Hiç kimseyi suçlamadan, hiç kimseye bir şey demeden, hiç kimseyi yargılamadan, hiç kimseyi karşına almadan, onları kucaklayarak de ki, onlarla otur, konuş, durumu tartış. Onlar şunu hissetmesinler, ben kaçtım, hata ettim, artık ben bu toplumdan dışlandım. Peygamber beni dışladı, Allah beni dışladı, Müslümanlar beni dışladı demesin. Ben yalan yanlış bilmeden ortadaki düşüncelere inandım, fikirlere inandım veyahut da kelimelere inandım. Ve ben de onlar gibi tartıştım. Dolayısıyla yanlış yaptım, yanlışımın farkına da vardım. Ama yine buna rağmen Allah ve Resulü ve Müslümanlar beni kucakladı, beni dışlamadı desin. Sen onları adam yerine koy. Onların yaptıklarından vazgeç, onlardan dolayı onları affet. Olanlardan dolayı ve de Allah'tan mağfiret dile onlar için ve güzellik dile ve onların bağışlanmasını dile. Ve onları adam yerine koy, karşına al. Onlarla güzel güzel konuş. Sonra birlikte karar ver. Fikirler ayrı ayrı olabilir. Herkesin fikrini sorarsın. Birden fazla fikirler olur. Ama sen bir komutansın, sen bir peygambersin, sen bir o toplumun liderisin. Bütün bu tartışmaların arkasından mutlaka sen bir karar vereceksin. İşte o kararı verdin mi de Allah'a güven ve hiç dönme. Kararından dönme artık. Kararlı ol. Senin kararlı olmanın karşısında bu işin ne kadar ciddi olduğunu herkes anlar. Şunu unutma ki Allah'a güvenenleri sever. Allah size yardım ederse sizi yenecek asla yoktur, bunu bilin. Allah'ın sizi yenmesi içinse şartlar belli. Allah'ın size yardım etmesi için ise şartlar belli. Nedir? Allah'tan gelen ayetlere kesin kesin iman etmek. Kararlı olmak, sabretmek, kararlı olmak yani, sabır, asla gevşeklik göstermemek, asla başımıza gelebilecek olaylar karşısında geri dönmemek, ricat etmemek, sabır, kararlı olmak ve Allah'ın ipine sarılmak. Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettik diyerek, aramızda bozgunculuk yapabilecek, arada bozgunculuk yapabilecek her türlü kişiye, fikre, düşünceye karşı Allah'ın ayetlerini bir kale gibi dikmek ve o ayetler üzerinde tartışmamak ve o ayetlere teslim olmak. İşte bu şartları yerine getirenlere Allah yardım eder ve bu şartları yerine getirenler kale gibi dimdik olarak Allah'ın ayetlerinin gösterdiği yolda kıyam edenler ve Allah'a inananlar ve Allah'a olan inançlarıyla Allah'ın ortaya koyduğu esaslar üzerinde kararlı, sabırlı olanlar Allah tarafından yardım görürler ve onları kimse yenemez. Şunu unutmayın ki böyle olmazsanız o zaman birliğiniz bozulur, ip ortadan kaybolur. Böylece Allah'ın dediği yoldan çıkmış olursunuz. Allah da sizi yardımsız bırakır. Allah sizi yardım bırakırsa düşünün, size Allah'tan başka kim yardım eder? O zaman kendi kendinize kalırsınız. Kendi kendinize. O zaman bir kafirle, bir inkar edenle, bir Müslüman arasında hiçbir fark kalmaz. O zaman insan aklının, insan bedeninin, insan kurnazlığının, insan gücünün karşılaşması olan bir mücadele olur. O zaman her şey ortadadır. O zaman bire bir, bire iki, güçlere göre artık, kurnazlıklara göre, zekaya göre olaylar neticelenir. Çünkü Allah yardımını çekmiştir elden. Halbuki hatırlayın, Allah size yardım ettiği zaman 5000 melekle yardım eder. Hatırlayın, Allah sizin attığınız oku hedefine isabet ettirir. Sizin salladığınız kılıcı hedefine isabet ettirir. Onun için hatırlayın, Allah ne diyor? Sen atmadın. Allah, sen öldürmedin. Allah öldürdü. İşte Allah'ın yardımı yoksa, ki yok olmasının şartları belli. Sabırsız olmak, Allah'ın ipine sarılmamak, Allah'ın ayetlerini tartışmak ve böylece Müslümanlar arasında bir birlik beraberliği sağlayacak Allah'ın ayetlerini kale gibi dimdik ayakta tutacakken tartışarak darmadağın etmek. Allah'ın ayetlerine uyacakken Allah'ın ayetlerini kendi mezhebimize, meşrebimize, kendi tarikatımıza, cemaatine, kendi anlayışlarımıza, kendi dünyevi yaşamlarımıza, arzularımıza uydurmak. İşte o zaman yardımlar kesilir. Allah'ın yardımı olmaz. Bugün eğer yeryüzünde Müslümanlara Allah'ın bir yardımı yoksa bilin ki Allah'ın yardımını gerçekleştirecek bu ayetteki özler yoktur. Allah yardımsız bırakmıştır. Niçin Allah yardımsız bırakır? Allah gayet güzel açıklıyor. Niçin? Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini kendilerine payanda ederler. Allah'ın ayetlerine işittik ve itaat ettik demezler. İnkar edenler gibi ayetleri tartışırlar. Ona teslim olmazlar. Ona itaat etmezler. Allah'ın ayetlerini birlik ve beraberlik olmak için arada hakem kılmazlar. Tam tersine Allah'ın ayetlerini okuyarak aralarındaki düşmanlıklarını artırırlar. Ondan sonra da Allah bize yardım etsin diye beklerler. Halbuki Allah ayetlerini sadece Müslümanlar arasında değil, insanlar arasında hakemlik yapsın, gerçekleriyle insanlara yol göstersin ve insanlar o yolda bir ve beraber olsun, barışta, esenlikte olsunlar diye gönderdi. Şimdi siz bugün Müslümanlar bir araya gelip ne kadar çok ayet okursa, o kadar çok ayrılma noktası bulurlarsa, ne kadar çok ayet okursa, o kadar çok birbirleriyle tartışacak nokta bulurlarsa, o kadar çok ayet okuyunca birbirlerine düşmanlıkları daha çok artıyorsa, böyle bir şartta Allah'ın ayetlerinin bu şekilde darmadağın edilmesinin karşısında, Allah'ın ayetlerinin kendi arzu ve heveslerine, kendi mezheplerine, meşreplerine, tarikatlarına, cemaatlerine bu kadar payanda edilmesi, bu kadar eğilip bükülmesinin karşısında Allah'ın yardımının geleceğini mi zannediyorsunuz? Böyle bir ortamdaki, böyle bir durumdaki Müslümanlara Allah'ın yardımının geleceğini mi zannediyorsunuz? Eğer böyle bir zan varsa, vay bu zanlı taşıyanların haline. İşte bu zanlı taşıyanların hali bugün, dün Müslümanların yerle bir olmasını sağlamıştır. Ve bugün Müslümanların inkar edenlerin ellerinde oyuncak olmasını sağlamıştır. Halbuki inananlar yalnız Allah'a güvenirler. Yalnız Allah'ın dediklerini yerine getirirler. Yalnız Allah'ın ayetlerine işittik ve itaat ettik derler. Kulaklarını başka şeylere tıkarlar ve Allah'ın ipine sarılarak içinde bulundukları tarikat çöplüğünden, cemaat çöplüğünden, mezhep çöplüğünden o ipe sarılarak, o ipe sağlam bir şekilde tutarak kurtulurlar. Ama bunu gerçekten iman edenler yapar. Yalandan iman edenler ise ayetleri okurlar, o ayetleri mezheplerine göre kıvırırlar, tarikatlarına göre kıvırırlar, cemaatlerine göre kıvırırlar ve anlayışlarına göre kıvırırlar, dünyevi yaşamlarına göre kıvırırlar ve hayatlarına indirgerler. Böylece yaşadıkları bir hayat vardır, yaşadıkları bir hayata ayetleri delil göstermiş olurlar. Ayetlere uymazlar, ayetlerle değiştirmezler, tam tersine delil gösterirler. Yani Allah'ın ayetlerini kendi çıkarlarına kullanırlar. Allah'ın ayetlerini kendi çıkarlarına kullanan bir topluma Allah yardım etmez. Allah'ın yardımı gelmez. Ağızlarından kuş tutsa gelmez. Hiçbir peygambere, ganimete ve toplum malına ihanet yaraşmaz. Haksızlık kim yaparsa kıyamet günü yaptığıyla gelir. Sonra haksızlık yapılmaksızın herkese kazanmış olduğu ödenir. O gün. Bütün ganimetler toplumun malıdır. Hiçbir peygamber ve hiçbir o toplumdaki kişi o ganimetler hakkında kendi hayallerini gerçekleştirme yolunda bir süsleme yapamaz. Bir girişim yapamaz. Ganimetler toplumundur. Ki Enfal suresinde ganimetlerin nasıl bölüştürüleceğini Allah belirtti. Allah'ın rızasına uyan kimse Allah'ın hışmına uğrayan gibi midir? Bu kimsenin varacağı yer cehennemdir. O ne kötü varılacak yerdir. Onlar Allah katında derece derecedir. Allah işlediklerini görmektedir. Andolsun ki Allah, insanlara, inananlara, ayetlerini okuyan, onları arıtan, onlara kitap ve hikmeti öğreten, kendilerinden bir peygamber göndermekle iyilikte bulunmuştur. Halbuki onlar önceleri apaçık sapıklıktaydılar. O Allah, kitabı insanlara öğretiyor, inananlara öğretiyor. Aynı zamanda hikmetini öğretiyor. Her ayetin insan için değerlerini, anlamını öğretiyor. Yaşayarak gösteriyor, sözle açıklayarak anlatıyor. Hikmet, anlayış ve kavrayış, derinlik, önemli olan bu. Yani sözün ruhu, esası, yani hükümlerin esası, ruhu, yani kanunların ruhu, özü, yani kelimelerin özü, hikmet. Siz şöyle düşünün, adaleti gerçekleştirmek için ortaya konulan her yasa, her kanun, her kural, istediği kadar iyi veya kötü olsun, ne fark ediyor? Tek şey fark eder. Uygulayanların onlara yükledikleri anlamlar fark ettirir. Dünyanın en adil kanunları, o kanunların esasını, özünü, o kanunların adaletini anlamayan, ruhunu anlamayan insanlarca hükümler uygulandığı zaman adalet yerine zulüm doğar. Dünyanın en iyi kanunları bile olsa. Bunun yanında dünyanın en kötü kanunlarını, o kanunların özünü, ruhunu anlayan birisi uygulasa adalet doğar. İşte hikmet odur. Hikmet bir sözün, bir kuralın, bir ayetin, bir kelimenin, bir cümlenin, bir anlatılan olayın özünü kavramaktır. Esasını işte aranızdaki Resul sadece size ayetleri anlatmaz, sadece size ayetleri okumaz, sadece size kitaptan ayetler okumaz. Aynı zamanda bizzat yaşayarak, hissederek, duyarak ve anlatarak o ayetlerin hangi özle, hangi anlamla, hangi ruhla hayatta var kılınacağını, insana ne tür bir kimlik ve kişilik kazandıracağını örnekler, öğütler ve öyledir. Onun için risalet sıfatı dediğimiz zaman sadece bir postacı değil, yani bir aracı değil, yani bir sözü bir teyp gibi, bir kamera gibi, bir işte plak gibi okuyan bir varlık değil. Risalet kavramı içerisinde Resuller Allah'tan gelen ayetlerin nasıl yaşanacağını, insan üzerine nasıl bir kimlik ve kişilik oluşturacağını ve o ayetlerin derinliğini, ruhunu, duygularını ve hayallerini, düşlerini anlatan insanlardır. Örnekleyen insanlardır, yaşayan insanlardır. Hikmet odur. İşte Allah aranızdan size bir Resul göndermekle, o Resulün size kitabı ve hikmeti öğretmesiyle iyilikte bulunmuştur. Allah'ın bu nimetini düşünün. Ama bakıyorsunuz işte günümüzde, Resul sıfatını anlamamışlar, kavramını anlamamışlar. Kimi şekilci bir şekilde arkasında yürüyor. Kimi o bir elçiydi diyor. Sadece nakletti. Biz nakledilen ayetleri alırız, kendimiz anlamlandırırız diyoruz. Kendilerine göre bir yol tutturuyorlar. Halbuki olayın aslı o değil. Olayın aslı her ayetin Resul'ün duygularında, düşüncelerinde, yaşamında, dilinde ne şekilde ruh bulduğudur. Allah Resulü, Resullük sıfatıyla Allah'tan gelen ayetleri duygularında, düşüncelerinde, dilinde ve yaşamında canlı bir insan kimliği olarak, bir kişilik olarak örnekler. İşte bu hikmettir. Bunu doğru kavramamız lazım. Resul'e bu gözle bakarak ondan gelecek bilgilere, ondan gelecek örnekliklere çok dikkat etmemiz lazım. İşte o zaman biz ayetleri anlarız. O zaman ayetleri kavrarız. O zaman ayetleri hem kuru bir bilgi, kuru bir kurallar topluluğundan çıkarır, onlara ruh, can, dirilik, hidayet verip ayetlere, o ayetleri hayatımıza almış oluruz. Aksi halde sadece kupkuru bir bilgi yığını haline gelir. İşte bugün birçok Kur'an okuması kupkuru bir bilgi yığını olarak okunur. İnsanlar çok şey bilir ayetler üzerine, hatta tefsirler üzerine, ama o ayetler ruh olup, hikmet olup o insanın hayatında olmaz. Dilinde olmaz, hayallerinde olmaz, düşlerinde olmaz. Canlanıp onun kimliği ve kişiliği olmaz. İşte o sadece okunmuştur. Sadece duyulmuştur. Sadece dinlenilmiştir. Ama hikmeti yoktur ortada. Başkalarını iki misline uğrattığınız bir musibete kendiniz uğrayınca mı bu nereden dersiniz? İyi düşünün. Allah size nimetini verdi. Aranıza bir peygamber gönderdi. Ve o size o olayların, o gelen ayetlerin hikmetini anlatıyor. Ama siz şimdi düşünün, Bedir'de bir zafer kazandınız. Artı Uhud'da, ilk anda bir zafere doğru gittiniz. Başkalarını iki misline uğrattınız. Bir musibet var. Onlar da yara aldı. Sizden ölen olduğu gibi onlardan ölen oldu. Sizden yaralanan olduğu gibi onlardan da yara aldı. Saydığınız zaman onların ölüleri sizden daha çok. Saydığınız zaman onların yaralı olanları daha çok. Ama siz buna rağmen hala da Allah'ın bütün bu nimetlerine rağmen şöyle mi diyorsunuz? Bu ölümler, bu musibetler başımıza nereden geldi mi diyorsunuz? Düşünebiliyor musunuz? Bu sözleri söyleyenler sahabeler savaşın arkasından tahlil yapıyorlar. Nereden geldi bu kadar musibet? Bu belalar başımıza niye geliyor diye soruyorlar. Allah da soruyor. Siz mücadele ettiniz, bu mücadelede karşı tarafa daha fazla zayiat verdirdiniz. Buna rağmen hala soruyor musunuz? De ki, eğer bir musibet varsa başınıza gelen, siz onu bir musibet olarak görüyorsanız, bir bela varsa başınıza gelen, o Allah katından değildir. O sadece kendi tarafınızdan, kendi katınızdan, kendi yanlış telakkilerinizden meydana gelir. Asla Allah'tan müminlere, inananlara bir musibet gelmez. Doğrusu Allah her şeye kadirdir. İki topluluğun karşılaştığı günde başınıza gelen Allah'ın izniyledir. Bu inananları da münafıklık edenleri de belirtmesi içindir. Münafıklık edenlere gelin Allah yolunda savaşın veya hiç olmazsa savunmada bulunun dendiği zaman eğer savaşmayı bilseydik ardınızdan gelirdik dediler. O gün onlar imandan çok inkara yakındır. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlar. Allah gizlediklerini onlardan daha iyi bilir. Onlar oturup kardeşleri için bize itaat etselerdi, öldürülmezlerdi dediler. De ki, eğer doğru sözlü iseniz ölümü kendinizden uzaklaştırın. Haydi, size bir ölüm yazılınca o ölümü sizden uzaklaştırın. Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın. Bilakis Rableri katında diridirler. Allah'ın bol nimetinden onlara verdiği şeylerle sevinç içinde rızıklanırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan kimselere kendilerine korku olmadığını ve kendilerinin üzülmeyeceğini müjde etmek isterler. Onların eğer dünyaya bir iletişim olsaydı o Allah yolunda öldürülenlerin, ki onlara ölü demeyin, onlar Rableri katında diridirler. Onların dünyaya ulaşma imkanları olsalardı, dünyada arkalarında kalan insanlara bir iletişim kurma imkanı olsalardı, onlar şunu derlerdi: korkmayın, üzülmeyin, biz şu anda çok iyi durumdayız, biz zafere ulaştık derlerdi. Çünkü onlar için artık gerçek zafer nedir? Sadece dünyada kazanılan bir zafer değil, Allah'ın yanında, Allah'ın katında bol nimetle karşılanmak, rızıklanmak. Nedir o bol nimet, o rızık? Cennet. Onlar arkada kalanlara da öyle derlerdi. Bizim arkamızdan ağıt döküyorsunuz. Bizim arkamızdan dedikodu yapıyorsunuz. Bizim aramızda kalsaydı ölmeyecekti. Bizim aramızda kalsaydı işte yazık olmayacaktı. Daha gençti, daha şöyleydi, daha toydu, daha falandı, daha golandı diyorsunuz. Siz bizim halimizi bir görseniz, biz Allah yolunda ölmekle sevinç duyuyoruz. Çünkü burada Allah katında karşılandık, nimetlendik, rızıklandık. Siz bunun ne demek olduğunu anlayamazsınız. Ve size bizim durumumuzu müjdelemek isteriz derlerdi. Onlar Allah'tan olan bir nimeti, bolluğu ve Allah'ın müminlerin mükafatını zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler. Dünyada insanlar Allah için ne verdilerse, ne yaptılarsa asla zayi olmayacak ve Allah katında verdiklerinden daha çok bir bollukla ve verdiklerinden daha çok bir mükafatla, yaptıklarının karşılığından daha çok bir mükafatla mükafatlanacaklardır. Onlar böyle müjde vermek isterler. Kendileri savaşta yara aldıktan sonra Allah ve Peygamber'in çağrısına koşanlara, hele onlardan iyilik edip sakınanlara büyük mükafat vardır. İnsanlar onlara, düşmanınız olan insanlar size karşı bir ordu topladılar, onlardan korkun dediler. Halbuki onların bu sözü gerçekten iman edenlerin imanını artırdı da dediler ki Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Bu yüzden kendilerine bir fenalık dokunmadan Allah'tan nimet ve bollukla geri döndüler. Allah'ın rızasına uydular. Allah büyük, bol nimet sahibidir. İşte o şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. İnanmışsanız onlardan korkmayın. Benden korkun. Şeytan ancak kendi dostlarına korkutur. Dünyaya sarılmış, kendi çıkarları peşinde koşan, inancını Allah'ın istediği şekilde oluşturmamış, Allah'ın istediği şekilde tanımamış, kendine göre bir Allah tanımı yapan ve kendine göre bir Allah'a inancı olan ve bu inancı dilinden öteye gitmeyen ve bütün hayattaki kavgası sadece çıkarlarının egemenliğinin sağlanması olan bir insan. Ancak o şeytandan korkar. Ve şeytandan korktuğu için şeytanı kendine dost edinir. Halbuki inanmış bir insan Allah'ı dost edinir ve Allah'tan korkar. Şeytan asla onu aldatamaz. Küfürde yarışanlar seni üzmesin ey Resul. İnkar edenler kendi aralarında sana karşı mücadelede yarışırlar. Sen onların bu gayretlerini görüp de üzülme. Şüphesiz onlar Allah'a bir zarar veremezler. Sana da bir zarar veremezler. Müminlere de bir zarar veremezler. Gerçekten eğer gönderdiğim ayetlere uyarlarsa onlara zarar veremezler. Çünkü Allah'ın katında olaylar basit, çok yalın, çok net. İnkar edenler asla müminlere zarar veremez. İnkar edenlerin müminlere zarar verebilmesi için müminleri dinlerinden döndürmeleri lazım. Müminleri yaralamaları, müminleri öldürmeleri, müminleri yok etmeleri yeryüzündeki yaşamdan o zarar değil. Aksine mükafatların en büyüğüdür. Çünkü Allah yolunda öldürülmek, Allah yolunda şehit olmak ve şehadetle Allah'ın yanına varmak için inkar edenin seni yeryüzünden silmesi gerekir. Böyle bir azimle, böyle bir inançla, böyle bir güçle senin üzerine gelmesi gerekir. Halbuki bu inanan bir insan için bir zarar değildir ki. Tam tersine. Bir kar, hem de öyle bir kar ki öbür tarafa vardığı zaman keşke dedirtecek. Yani normal yatağında ölmüş gitmiş, normal hayat mücadelesi içindeyken bir trafik kazasında veya herhangi bir hastalıktan veya herhangi bir şekilde ölmüş gitmiş. Ama orada Allah yolunda öldürülenlere baktığı zaman, onların Allah katındaki mükafatlarını, katındaki değerlerini gördüğü zaman, keşke ben de böyle ölseydim, keşke ben de böyle ölerek gelseydim diye bir yürek yangını olacaktır. İşte Allah onun için öyle diyor. Küfürde yarışanlar, yani size karşı mücadelede birbirleriyle yarışanlar sizi üzmesin. Çünkü eğer gerçekten Rabbinizden gelen ayetlerin muhakemesini hikmet olarak anladığınız zaman, inkar edenler asla size zarar veremez. Gerçekten inananlara asla inkar edenler zarar veremez. Çünkü onların verebileceği kendilerine göre en büyük zarar bir müminin hayatını yok etmesidir. Halbuki bir inkar edenin bir müminin hayatını yok etmesi demek onu şehit etmesidir. Bir müminin şehit olması demek en büyük zafere, en büyük mükafata ulaşması demek. Bu bir zarar değil ki mümin için. Tam tersine. En büyük kârdır. Onun için ey Resulüm sakın. İnkar edenlerin seninle mücadelede yarışması seni üzmesin. Müminlere de söyle, onları da üzmesin. Asla onlara zarar veremez. Yeter ki sizler inancınızda kararlı olun. Yeter ki sizler Allah'tan gelen ayetlere sımsıkı sarılın. Onun ipinden ayrılmayın. Ancak onların durumları, ancak onların tavırları nedeniyle siz ayetlerin anlattığından dışarı çıkarsanız, Allah'ın ipinden ayrılırsanız, onların söylediklerine aldanarak aynı inkar edenler gibi ayetleri tartışmaya başlarsanız, dünyevileşir, Allah'ın yolundan uzaklaşırsanız işte zarar olur. Zarar olur. İmanı inkar edenler, kendilerine vermiş olduğumuz mühletin sakın kendiler için hayırlı olduğunu sanmasınlar. O inkar edenler. Onların ömürleri uzarsa, hatta dünyevi gözlerle Müslümanlara karşı bir zafer kazanmış gibi görünseler de asla onlar için hayırlı değildir. Asla. Biz onlara ancak günahları çoğalsın diye mühlet veriyoruz. Küçültücü azap onlaradır. Onlar ne kadar çok yaşarlarsa o kadar çok günah işlerler ve karşılığında da bunun cezasını çekerler. Allah inananları sizin durumunuzda bırakacak değildir. Mutlaka temizi pisten ayıracaktır. Ne demek? Allah imanı dilinde olanlarla imanı yaşamında, eyleminde, amelinde olanları ayıracaktır. Öyle karman karışık bırakmayacaktır. Bunun için inananların önüne çetin sınavlar koyacaktır. Zorlu, o zorlu sınavlarla karşı karşıya gelen Müslümanlar hemen ayrılacaklardır. Dilinde iman edenler, dilindeki imanlı ameline düşünmeyenler hemen kaçacaklardır. Çünkü dillerindedir iman. Ama ister kalbinde, ister aklında, ister muhakemesinde olsun. Herkesin imanı diliyle insanlara ulaşıyor. Ben Müslümanım diyor. Ben inanıyorum diyor. Ama birisi var ki Müslümanım diyor. Ben onu öyle görüyorum. Dilinde iman etmiş. Aklında var mı bilmiyorum. Kalbinde var mı bilmiyorum. Muhakemesinde var mı bilmiyorum. Yaşamına bakıyorum. Yaşamındaki de karışık. Bazen var, bazen yok. Seçemiyorum. Ama Allah öyle bir çetin yol koyuyor ki önüne, işte o zaman gerçekten iman etmişlerle iman etmemişler ayrılıyor. Dilinde iman edenlerle gerçeğinde iman edenler ayrılıyor. İşte Allah bunu sizin durumunuzda, Allah inananları sizin durumunuzda bırakacak değildir garman karışık. Temizi pisten mutlaka ayıracaktır. Mutlaka. Onun için aranıza, olaylara, yaşamınıza çetin sonuçlar doğuracak, çetin sınavlar doğuracak olaylar gerçekleştirir. Bu bir savaştır, bu bir felakettir, bu bir sıkıntıdır, bu bir ürünlerin kıtlığıdır, bu bir ürünlerin bolluğudur, bu bir zaferdir, bu bir devlettir, bu bir devletin yıkılışıdır. Bunların hepsi çetin sınavlardır, doğal afetlerdir. İşte o zaman gerçek iman edenlerle iman etmeyenler, dillerinden iman edenler hemen ayrılır. Zafer verir. Ganimetin kavgasını yapar iman etmeyenler, dillerinden iman edenler. İşte onun için Allah diyor, bir peygambere ganimet, mal davası yapmak yakışmaz diyor. Aslında bir peygambere derken orada peygamberin sırtından müminlere söylüyor Allah temelde. Çünkü zaten Enfal suresinde Allah ganimetleri nasıl bölüşeceğini ifade etmiş. Peygamber onu uyguluyor zaten. Ama toplum tartışıyor. Bir devlet verir yokluktan. O devleti bütün insanlar üzerine bir adalet timsali haline getireceklerine, iktidar hırslarıyla, devletin ganimetlerini paylaşma hırslarıyla birbirlerine düşerler. İşte bu çetin bir sınavdır. Gerçek iman edenlerle etmeyenler ayrılır. Bir mağlubiyet verir bir savaşta. Biz hem inanıyoruz hem Allah bizimle nasıl oldu da yenildik diye başlarlar tartışmaya. Gerçek iman edenlerle etmeyenler ayrılır. Allah hiçbir zaman yeryüzünde yaşayıp da iman ettik diyenleri olduğu gibi bırakmaz. Mutlaka gerçekten iman edenlerle yalandan iman edenleri ayırır. Gerçekten iman edenlerle diliyle iman edenleri ayırır. Ve Allah size gaybı da bildirecek değil. Allah sadece peygamberlerinden dilediğini seçer, ona gaybı bildirir. Hiçbir insana, hiçbir kula, hiçbir ferde, hiçbir alime, hiçbir şeyhe, müride ve allameye, erene, ermişe Allah gaybı bildirmez. Allah sadece peygamberlerinden dilediğini seçer, ona gaybını bildirir. Sanki bu ayetleri okumamışlar gibi sürekli gaybdan haber veren nice soytarılar var biliyorsunuz hayatta. Tarihte var, bugün var, geçmişte, bugün. Halbuki Ali İmran Suresi'nin 179. ayeti sürekli bunu tekrarlayıp duruyor okunarak. Artık Allah'a ve peygamberlerine inanın. İnanır ve sakınırsanız size büyük bir mükafat vardır. Aksi halde yok. Allah'ın bol nimetinden verdiklerinde cimrilik edenler, sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Bilakis bu onların kötülüğü nedir? Cimrilik yaptıkları şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah işlediklerinizden haberdardır. Andolsun ki Allah fakir, biz zenginiz diyenlerin sözünü işitmiştir. Dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürdüklerini elbette yazacağız. Yakıcı azabı tadın diyeceğiz onlara. Bu yaptığınızın karşılığıdır diyeceğiz. Yoksa Allah kullara asla zulmetmez. Doğrusu ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamak üzere Allah bize ahit verdi diyenlere sen şöyle de. Kendi aralarında konuşurken bazıları şöyle diyor. Biz ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamak üzere Allah bize ahit verdi, söz verdi. İnanmayın dedi. Bunları Yahudiler iddia ediyor. Güya Allah onlara Tevrat'ta ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmayın demişler. Onlar yalancıdır demişler. Öyle diyenlere sen şöyle söyle. Benden önce peygamberler size belgeler ve dediğiniz şeyi getirdi. Ne yaptınız? Öldürdünüz. Eğer bu sözünüzde doğruysanız niçin onları öldürdünüz? Beni geçtim. Siz geçmişte sizin içinizden gelen peygamberleri öldürdünüz. Halbuki sizin iddia ettiğiniz şeyi, yani ateşin yiyeceği bir kurbanı o size getirdi, o peygamberler size getirdi. Ateşin yiyeceği bir kurban. Seni yalancı saydılarsa senden önce belgeler, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren peygamberler de yalanlanmıştı. Onun için sen üzülme. Onların dediklerine de bakma. Ya onlar inkar etmeyi bir meslek edinmişler. Yani sen kendinden şüphelenme. Ben doğru anlatıyorum, eğri anlatıyorum. Yoksa eksik yapıyorum, yanlış yapıyorum, düzgün oluyor, düzgün olmuyor gibi kaygılara düşme. O seni yalanlayan toplum, senden önce gelen belgeleri de, sayfeleri de ve kitapları da ve peygamberleri de yalanladı. Unutmayın ki her insan ölümü tadacaktır. Hiçbir insan ben kıyamete kadar, ben ilelebet yaşayacağım diyemeyecektir. Her insan mutlaka ölümü tadacaktır. Kıyamet günü ecirlerini size mutlaka ödeyecektir. Yani mükafatlarınız. Ecir mükafat demek. Ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulan kimse artık kurtulmuştur. Dünya hayatı zaten sadece aldatıcı bir geçinmekten ibarettir. Yani dünya hayatına bir bak. Sadece seni aldatır. Andolsun ki mallarınız ve canlarınızla sınanacaksınız. Hiç şüphesiz. Sizden önce kitap verilenlerden ve Allah'a eş koşanlardan çok üzücü sözler işleyeceksiniz. Sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız bilin ki bu üzerinde sebat edilecek işlerdendir. Yani kararlı olunacak işlerdendir. Bu iman işi, bu inanç işi. Allah size yeryüzünde mallar veriyor ve canınız var. Canınızla sınanıyorsunuz. Sağlığıyla, mücadelesiyle, yorgunluğuyla, yaşlanışıyla, gençlenişiyle, yaşlanışıyla ve Allah yolunda savaşla sınanıyorsunuz. Mallarınızla sınanıyorsunuz. Allah'ın verdiği nimetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Biriktiriyor musunuz? Diğer insanlara bir pay ayırıyor musunuz? Ayırmıyor musunuz? Ben akıllıyım, ben çalışkanım, ben zekiyim. Dolayısıyla ben Allah'ın verdiği bu nimetlerle bu malları edindim. Bunda hiç kimsenin hakkı yoktur mu diyorsunuz Hamanlar gibi, Karunlar gibi? Yoksa Allah'ın dediklerini yapıp o mallarınızı, o mülklerinizi, Allah'ın verdiği bu nimetleri paylaşıyor musunuz? İşte bunlar için sınanacaksınız. Bunlar için imtihan ediliyorsunuz. Hiç şüphesiz. Sizden önce kitap verilenlerden, yani Yahudilerden ve Hristiyanlardan ve Allah'a eş koşanlardan, yani putperestlerden, Araplardan öyle üzücü sözler, öyle üzücü laflar işleyeceksiniz ki hayret edeceksiniz. Onlar araya her türlü şeyi sokacaklar. Fitneyi, fesadı sokacaklar. Araya her türlü eski bilgileri sokacaklar. Eski düşmanlıkları, eski dostlukları sokacaklar. Sizleri kandırmak için veya sizlere iftira etmek için veya sizleri yolunuzdan döndürmek için, iman ettiğiniz yoldan döndürmek için arkadaşlıklarını, kardeşliklerini, memleketliklerini, akrabalıklarını, her şeyi ona sürecekler. Duygu sömürüsünü yapacaklar. Sizin hayallerinizle oynamayı, geçmişinizle oynamayı gündeme getirecekler. Ve sizin üzerinize büyük bir duygu baskısı yapacaklar. Kültür baskısı yapacaklar. Sizi iki arada bir derede kılacaklar. Ne yapacağınızı şaşıracak noktaya getirecekler. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal hesabına döndürecekler. Ve siz bunları görerek üzüleceksiniz. Ama bütün bunları görüp de sabrederseniz ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, kararlı, azimli ve sebatkar olursanız, işte o zaman inancınızın sınavına geçmiş olursunuz. Allah kitap verilenlerden onu insanlara açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Yahudilerden, Hristiyanlardan. Tevrat'ta bunlar yazılıydı. İncil'de de yazılı. Allah'ın gerçeklerini asla insanlardan gizlemeyeceksiniz. Allah'ın gerçeklerini asla insanlardan saklamayacaksınız diye söz almıştı. Bu sadece şimdiki Kur'an'da değil. Tahrif edilmiş İncil'de bile, Tevrat'ta bile bunlar var. Hiçbir inanmışa, hiçbir iman ettim diyene Allah'tan gelen gerçekleri saklamak yaraşmaz, yakışmaz. Ama buna rağmen o kitap verilenler okudukları ayetleri saklarlar. Çünkü o okudukları ayetlerde kendi aleyhlerine, kendi hayallerine, kendi arzularına, kendi çıkarlarına aykırı gelecek ve yaptıklarını yanlış gösterecek ve yaptıklarını yüzlerine vuracak gerçekler vardır. Bu gerçekleri sizin bilmenizi istemezler. Bugün İncil'de, Tevrat'ta Müslümanların lehine olacak ama Hristiyanların ve Yahudilerin aleyhine olacak. Onların düşüncelerinin, onların yaşamlarının aleyhine olacak. O kadar ayetler vardır ki bu ayetlerin okunmasını istemezler. Bu ayetlerin duyulmasını istemezler. O gün Medine'de Yahudiler sır gibi saklıyorlardı bu ayetleri. Hatta birbirlerine kızıyorlardı. Sakın ha Müslümanlara gidip şu ayetlerimizi okumayın onlara. Bize karşı onları delil gösterirler, bize karşı kullanırlar diyorlardı. İleride Maide suresinde göreceğiz. Bazen de şöyle yapıyorlardı. Kendi arzu ve heveslerine göre Tevrat'a aykırı hükümler veriyorlar. İçlerindeki zenginlerin, çıkar sahiplerin çıkarlarını korumak için, onlar haksızken haklı yerine koymak için, haklı olanlara da mağdur etmek için, onlara ceza vermek için karar veriyorlar. Bu kararlarına ters olacak, bu kararlarını reddedecek Tevrat'ta hükümler varken, ayetler varken onları gizliyorlardı. Hatta rivayetlerden birinde böyle bir olayda bir Yahudi hahamı Müslüman olmuş peygamberin yanında. Tam o sırada Yahudi hahamlarının vermiş olduğu karara itiraz eden bir Yahudi devlet başkanı olarak Resulullah'a geliyor. Onları da getiriyor. Gelin diyor, Muhammed'in yanına gideceğiz, o devletin başı, kararı o versin. Ben sizin verdiğiniz karara itiraz ediyorum diyor. O Müslüman olan Yahudi haham da daha henüz tam şey olmamış, iman ettiği daha açıklanmamış, o anda iman etmiş gelmiş. Ya Resulullah şimdi onlarla karşılaşmak istemiyorum diyor. O da diyor şu perde arkasına gir, o perde arkasına sakla diyor. Onlar geliyorlar içeriye, işte mağdur olan Yahudi diyor ki ya Muhammed durum bu, ben haklıyken haksız çıkarıldım. Devlet başkanı olarak peygamberimiz de diyor ki onlara, hükmü veren hahamlara, niye göre verdiniz bu hükmü? Ya Muhammed kitabımıza göre verdik işte. Seninle biz anlaşmadık mı? Kitabımıza uygun hareket etmek bizim özgürlüğümüz. Elbette. İşte Tevrat'ta göstermek için geliyorlar kitaplarından ayeti. Bir kısmını eliyle kapatıyorlar ayetin. Tevrat'taki ayetin. Açıkta kalan kısmı okuyorlar ona. Perde arkasından o öbür haham da seyrediyor, olayı görüyor. Dayanamıyor, çıkıyor perdenin arkasından. Ya Resulullah, o elleriyle örttükleri kısmı okusunlar. Peygamber o zaman kaldırın elinizi diyor, oraya okuyun bakalım. Ne diyor? Oraya okununca adam haklı çıkıyor. İşte bu veya buna benzer birçok olay bu ayetin gelmesine nedendir. Böyle tarihe baktığımız zaman özellikle hadislerde ve tefsirlerde bu tür olaylar, Yahudilerin Müslümanlarla olan ilişkilerinde, kendileriyle olan ilişkilerinde bu tür olaylar sürekli yaşanmıştır. Ve Allah da şöyle diyor, bu muhakemeyi ortaya koyuyor Müslümanlara. Diyor ki onlara söyleyin, sorun. Allah sizden gönderdiği ayetleri insanlara açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Niçin gizliyorsunuz? Sizler Allah'a verdiğiniz bu sözü unuttunuz ve kendi çıkarlarınızın peşinde hükümler vermek için sizin hükümlerinizi yalanlayacak ayetleri gizlediniz. Ve böylece Allah'ın ayetleriyle gösterdiği gerçekleri çıkarlarınızla değişerek az bir değere sattınız. Bu satışınız, bu alışverişiniz ne kötüdür. Öyle deyin onlara. Tabii bugün aynı şeyi Müslümanlara da diyeceğiz. Çünkü bugün aynı şeyi Müslümanlar da yapıyor. Ayetin bir kısmını okuyor, arkasındakini okumuyor. Hani toplumda Bektaşi misali var. Bektaşi'ye sormuşlar, niye namaz kılmıyorsun? Allah sarhoşken namaza yaklaşmayın dedi. E peki Allah aynı zamanda içki de içmeyin diyor. Sarhoş olmayın diyor. Orayı okumuyor. Cevap hazır. Veya mevkii, makamı yerinde olan, zenginliği yerinde olan, toplumdaki konumu yerinde olan, tabii neye göre yerinde? Dünyevi makamlara göre, dünyevi kavramlara göre yerinde olan. Hiç unutmam, 70'li yıllarda bir büyüğümüz, böyle bakanlıklarda, böyle önemli yerlerde birisi geldi, o zaman genciz daha, bize anlatıyor. Allah diyor ki Kur'an'da, kendinizi tehlikeye atmayın diyor. Onun için çocuklar, dumanlar, dikkatli olun, kendinizi tehlikeye atacak işlerden uzak durun diyordu. Halbuki bu ayet o manada değildi. Mallarınızı ve canlarınızı Allah yolunda harcamayarak kendinizi tehlikeye atmayındı. Siz eğer mallarınızı ve canlarınızı Allah yolunda harcamaz iseniz, bu sizin için en büyük tehlikedir. Böyle yaparak Allah yolunda mallarınızı ve canlarınızı harcamayarak kendinizi tehlikeye atmayındı. Tabi o gün genciz, bilmiyoruz. Dinliyoruz koyun gibi. Adam ayetin sadece son kısmını okuyor. Allah yolunda mallarınızla canlarınızla harcamayarak kendinizi tehlikeye atmayın bütününü değil, Allah yolunda mallarınızı, canlarınızı harcamayarak kısmını siliyor, kendinizi tehlikeye atmayın dedi diyor Allah diyor. Bu Bektaşi'de değil ha. Hani Bektaşi olsa anlayacağım. Onlar öyle yapıyorlar genelde. Ama bu Bektaşi'de değil. Tam tersine klasik Müslüman tipinin doruk noktasını yaşadığını iddia eden ve Müslümanlara yol gösteren birisi. Tabii o zaman bir şey diyemiyorduk, demiyorduk, bilmiyorduk. Sonra ayetin tamamını okuduğumuz zaman o tür düşünenlerle çok kavgamız oluştu. Niye böyle yapıyorsunuz diye. Yani demek istediğim, bugün ayetleri gizlemek artık sadece geçmişte olduğu gibi Tevrat'a ve İncil'e inananlarda değil. Bugün ayetleri gizlemek Müslümanların da başvurduğu bir metot. Ne yazık ki bugün Müslümanlar da en çok ayetleri gizleme metoduna başvuruyorlar. Ayetlerin gerçeklerine göre hareket etmekleri için. Ettiklerine sevinen ve yapmadıklarıyla övülmekten hoşlananların sakın onların azaptan kurtulacaklarını sanma. Elem verici azap onlaradır. Ve çetin bir ayet görüyor musunuz? Yaptıklarıyla sevinen, yapmadıklarıyla övülmekten hoşlananların. Şimdi genelde bu işte toplantılarda, sohbetlerinde veya başka yerlerde veya işte bir miting anında veyahut da bir dernek konuşmalarında veyahut da bir işte birbirlerine gelip gittiklerinde oluyor. Vay be mücahit kardeşim diyor mesela bir kardeş için. Halbuki mücahitliğin ne olduğu belli. Allah yolunda mücadele vermek. Vay be mücahit kardeşim dediği zaman o kişi mücahitliğin gerektiği şeyleri yapmış mı noktasına baktığınız zaman yolundan, yakınından bile geçmiyor. Sadece dilinde. Birçoğu böyle gördüğümüz. Ufacık bir şey yaparsa sevinen, yapmadıklarıyla da övülmekten hoşlananların sakın onların azaptan kurtulacaklarını sanma. Asla yapmadıklarıyla övünenler, övülmekten hoşlananlar, yapmadıklarıyla övülmekten hoşlananlar, yaptıkları ufacık şeylerle sevinenler azaptan kurtulamaz. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah her şeye kadirdir. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelmesinde akıl sahiplerine şüphesiz deliller var. Bir düşünseler. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı anarlar. devamlı. Bu devamlılık anlamındadır bir deyim. Yani ayaktayken, otururken, yan yatarken. Yan yatmak, uyumak. Arap kültüründe, Arap literatüründe, Arap deyiminde yan yatmak, uyumak olarak geçiyor. Onun için hadislerde de en çok reddedilen şey yüzün yukarı ve yüzün aşağı yatmaktır. Sağa yatmak, sağ tarafa yatmak daima ölmüştür. Sol tarafa yatmak kınanmıştır. Hele hele yüzün aşağı yatmak şeytan yatışı olarak tarif edilmiştir. Hadislerde böyle geçer. İki gün önce miydi, dün müydü tam hatırlamıyorum. Bu Kanal D'de doktorlar programı var. Bazı şeyler anlatıyorlar. Orada çok enteresan, hayret ettim. Yüzün aşağı yatmanın hem mide için, hem bağırsaklar için, hem kadın veya erkek için, kadınlık ve erkeklik cinsel organlarının deformasyonu için yüzün aşağı yatmanın çok büyük bir tehlike arz ettiğini doktor anlatıyordu. Duyunca hemen hadis aklıma geldi. Yani Allah Resulü o toplumu başka türlü izah edemezdi. Bunu nasıl izah edecekti ki? Yüzün aşağı yatmak şeytan yatışıdır, sakın yatmayın demiş. Diyor. Sol tarafa yatmayın diyor. Sol taraf kalp üzeri. Kalbin üzerine yatmak tehlikeli. Bütün yükü kalbin atışlarını, kalbin rahat çalışmasını ki uyurken kalp biliyorsunuz ritimli çalışıyor. Bir rolantide çalışıyor. Bir güç sarf etme noktasında kendi halinde onun baskı görmemesi gerekiyor. Hani insan canlıyken, uyanıkken her halde bulunabiliyor ve kendini koruyabiliyor, fark edebiliyor. Örneğin uyanıkken mesela kalbini ağrıdı, yoruldu veyahut da sıkıştı hemen onu refüze edebilir ama uyurken bunu yapamaz. Onun için sol tarafa yatmak da bugün işte incelerseniz tıp açısından tehlikeli görülüyor. Kalp hastalar için özellikle. Sağ tarafa, Allah Resulü sağ tarafa yatmayı uygun görüyor ve müminlere tavsiye ediyor. Sağ tarafa yattığı zaman kalp rahatlaşıyor. Ve böylece Allah Resulü'nün o günkü söylediği sözlerin birçoğunun bugün düşünüldüğü zaman tıp açısından gerçekten değerleri çok büyük. İşte yan yatarken uyumak için yatmaya hazırlanmış, yatışa hazırlanmış bir pozisyon ve uyuma pozisyonu yan yatmak. O günkü Arap toplumunda yan yatmak işte genelde sağ tarafa veya sol tarafa yatmak ki yüzün aşağı yatma veya yüzün yukarı yatma biraz ters görülmüş bu dönemlerde. Onun için yan yatma tabiri daha çok uyuma tabirine öne çıkmış. Otururken malum, ayaktayken malum. Ayaktayken yaşarken işte ayakta ifadesi ayaktayken. Tabii bu ayette farklı da yorumlayanlar olmuş. Bu anlamın dışında. Halbuki bu ayetin ayaktayken, otururken ve yan yatarken onlar Allah'ı anarlar ifadesinde, göklerin yerin yaratılışını düşünürler ifadesinde. Yani müminler her an, çünkü müminlerin pozisyonu ayakta durmaktır, ya otururken bulunmaktır, ya yatmaktır. İnsanın pozisyonu budur. Yani insanlar ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yan yatıyordur, yani uyuyordur. İşte mümin her halde hiçbir anını ayrı tutmadan ayakta otururken ve yan yatarken geçirdiği bütün anlarında Allah'ı anar. Yani Allah'a göre yaşar. Yani Allah'ı hiçbir zaman düşüncelerinden, fikirlerinden, bilgilerinden, yaşamından ötelemez, olmaz. İster ayaktayken, ister otururken, ister yan yatarken, uyku halini beklerken mutlaka Allah'ı tefekkür eder ve Allah'ı düşünerek ne yapacaksa yapar. Tabi bu ayetten şu anlamda çıkarılmıştır bazı müfessirlerce. Ayaktayken kıyam, rüku ve oturmak, tahiyyat, yan yatmak ifadelerinden, yatarken ifadesinden secdeyi de çıkaranlar olmuştur. Yorumlarda bazen böyle de çıkarılmıştır. Kıyam, rükû, sucudu da çıkaranlar olmuştur yani. Ama gerçeğinde Allah diyor ki insanların yaşamda üç halleri vardır. O günkü deyimler içerisinde ayakta geçer zamanları, hayatları otururken geçer ve yan yatarken geçer. Ve insanlar bu zamanlar içerisinde insanlardan inananlar Allah'ı anarak vakit geçirir. Yani hiçbir zamanını Allahsız geçirmez. Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın derler onlar. Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler ve bunu düşünürken de Rabbimiz sen bütün bunları boşuna yaratmadın. Sen münezzehsin. Yani her şeyden uzaksın, her şeyden berisin. Hiçbir kirlilik, hiçbir şey sende yok. Sen tertemizsin ve sen tek gerçeksin. Bizi ateşin azabından koru. Münezzeh tenzih edilmiş, yani temizlenmiş, sen tertemizsin. Sen kirliliklerden azade, yanlışlardan azade. Yani kul Allah'ı çok farklı tasavvur ediyor bu sözleriyle. Ki Allah'ın ayetleri doğrusunda tasavvur ediyor. Allah yanlış yapmaz. Allah'ta hata yoktur. Allah günah işlemez. Bunlar münezzeh ifadesiyle ifade ediliyor. Münezzeh yani tertemiz. Bir anında, hiçbir zamanında, hiçbir vaktinde, hiçbir mekanında, hiçbir şeyinde kirlilik, yanlışlık, hata yoktur. Ve bütün bunları yaratırken de Allah, yarattığı bu şeylerde hiçbir çelişki, hiçbir hata yapmamıştır anlamına çıkıyor. Rabbimiz sen bütün bu varlıkları, yeri ve göğü boşuna yaratmadın, sen münezzehsin. Yani sen hatasız yaratansın, sen yanlışsız yaratansın. Sen kirli yapmazsın, tertemiz yaratansın. Yaratıkların hiçbirisinin içerisinde kirlilik yok. Onu kirleten insanlar. Rabbimiz sen ateşe kimi sokarsan onu şüphesiz rezil etmiş olursun. Zulmedenlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz doğrusu biz Rabbinize inanın diye inanmaya çağıran bir çağrıcıyı işittik ve iman ettik. Rabbimiz günahlarımızı bize bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber Rabbimiz. Peygamberinle vaat ettiklerini bize ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Sen şüphesiz sözünden caymazsın. Rableri dualarını kabul etti. Birbirinizden meydana gelen sizlerden erkek olsun, kadın olsun. Hiç fark etmez. Eşit bir şekilde. İşi yapanın, amel işleyenin işlerini boşa çıkarmam. İster kadın, ister erkek. Hiç fark etmez. Müminler İster mümine olsun, ister erkek olsun, ister kadın olsun. Ne yaparlarsa yapsınlar. Allah için yaptık hiçbir işi boşa çıkarmam, haksızlık etmem. İnsanların kendi aralarında yaptıkları gibi, kadın erkek arasındaki ayrımları yaptıkları gibi Allah diyor ki ben yapmam. Ben asla erkek olsun, kadın olsun, asla ayrım yapmadan herkesin hakkını veririm. Allah için barış ve esenliği sağlamak için hicret edenler. Allah'ın yolunda gittiği için horlanan, eziyet görenler, Allah yolunda savaşan ve öldürülenler, Allah diyor ki işte bunlar. Bunlar bilerek veya bilmeyerek bazı hatalar işlemiş olabilirler. Ben onların günahlarını örteceğim diyor. Örteceğim. İfşa etmeyeceğim. Hani çarşamba gün okumuştuk. Müminler kardeşlerinin hatalarını örterler. İfşa etmezler. Onları ayyuka çıkarmazlar. Niçin? Çünkü insan bir an yanılabilir, yanlış yapabilir. Hatta bakınız, inkarın dışında, şirkin dışında en büyük suçlardan bir tanesi zinadır. Allah 4 tane şahit istiyor. Ben her zaman söylerim. 4 şahit nedir biliyor musunuz? 4 şahit. Hangi insan 4 kişinin şahit olacağı şekilde zina yapabilir ki? Hangi insan? Böyle bir enayilik yapabilir mi? Eğer zina yapıyorsa gizliden gizliye yapar adam. Ama Allah 4 şahit getiriyor. Bu 4 şahidi getirirken eğitimle, öğretimle, artı sahip çıkmayla, artı denetimle, İnancın denetimiyle bir toplumu eğitiyor Allah. Bunu yaparken de diyor ki her suçun, her olayın hemen üstüne giderek ifşa etmeyin. Onları ele alın, inceleyin. Şimdi hadislere bakıyoruz. Mesela bir tanesi zina etmiş. Kimse şahit olmamış. Adam vicdani azap çekiyor. Resulullah'a geliyor diyor ki ya Resulullah ben zina ettim. Resulullah soruyor. Yanılmış olmayasın. Sen öyle zannediyor olabilirsin. Git düşün gel. İyice bir kararını ver. Şimdiki insanlar olsa vay be zina etmiş bak itiraf etti. Hemen eline bir kağıt uzatırlar. İtiraf etti. Ben işte filanca ile filanca şekilde zina ettim. Tamam mahkeme götürürler cezasını verirler. Ama Allah Resulü öyle yapmıyor bakınız. Git düşün gel diyor. Adam gidiyor. Düşünüyor taşınıyor. Yine geliyor. Ya Resulullah ben düşündüm taşındım. Ben gerçekten zina ettim. Hiç şüphem yok yani böyle bir yanılgım da yok. Ya yanılmışsındır diyor. Git diyor düşün gel. Ve bu düşünmeler git gelmeler 3 kez gönderiyor. 4. kez geldiği zaman kendi itirafını düşünerek yapmış olduğu itirafı. Bir anda değil. Bak 4 tane şahitlik hakkın var. Ben sana 4 soru soruyorum. Zina ettin mi? Evet. Zina ettin mi? Evet. Zina ettin mi? Evet. Zina ettin mi? Evet. Öyleyse ben de sözünü 4 şahit kılıyorum, cezayı uyguluyorum demiyor. Git diyor. Düşün iyice. Diyelim ki bu insan gitti, gelmedi. Ceza uygulanmıyor. Ceza nereye kalıyor? Allah'a kalıyor. Peki adam öldü gitti. Hatta 3 defa geldi. 3 defa Allah Resulü'ne zina ettim diye itiraf etti. Ama Allah Resulü 4.'yü bekledi. O ayetten dolayı. Adam da 4.'ye gelmedi öldü gitti diyelim ki. Ne olacak? Adam cezasız mı gitmiş olacak? Allah ne diyor bakın. Ortaya çıkmamış. Açıklanmamış. İfşa edilmemiş. Yani bir suç işlenmiş. 2 kişi arasında kalmış. Ortaya çıkmamış, ayyuka çıkmamış. Toplumsal bir yapıyı defore edecek tarzda, sosyolojik olarak o toplumsal yapıyı sarsacak tarzda suç ortalığı karıştırmamış, bulandırmamış, örtülü kalmış. Allah diyor ki, eğer onlar, bu suçu işleyenler, böyle gizli kalmış suçları işleyenler, hicret edenlerse, Allah yolunda, Allah yolunu yaşamak için hicret etmişlerse, memleketlerinden sürülmüşlerse, bunlar Müslüman, bunlar Allah yolunda yaşıyor diye sürülmüşlerse, ve Allah yolunda eziyet görmüşlerse, ve Allah yolunda savaşmışlarsa, ve hatta öldürülmüşlerse, ben de onların ortaya çıkmamış o günahlarını, o suçlarını örteceğim diyor Allah. Örteceğim. Bir insan bir suç işleyebilir ama bu kadar şey yapmış. Allah için bu kadar çok fedakarlıklar da bulunmuş, hicret etmiş, memleketinden sürülmüş, Allah yolunda eziyetler görmüş, savaşmış, canını ortaya koymuş ve hatta öldürülmüş. Öldürülmek bir nasip işi. Her savaşa giden öldürülmez. Ama hicret etmek bir karar. İnsanın memleketinden, yurdundan, evinden, barkından, bağından vazgeçmesi bir karar. Bu kararı vermiş. Memleketinden çıkarılmış Müslüman olduğu için. Tam çıkaracakları zaman tamam vazgeçtim, iman etti, tamam imandan vazgeçtim, tamam sizin gibi inanacağım diyebilir, kalabilir. Veya bugünkü Müslümanların çoğu gibi hemen ayetleri kendilerine göre kıvırır, yorumlar. Böyle bir yerde de memleketten sürülmeden nasıl yaşanacağının fetvaları verilir. Olabilir yani veya verilmez. Allah yolunda eziyet görebilir. Bu bir karardır. Eziyet görmeyebilir de. Eğer bir şeyler soruluyorsa takır takır cevaplar, eziyet görmez. Veya imanından dolayı eziyet görüyorsa imandan vazgeçebilir. Allah yolunda savaşırken kendisi içinde savaşmış olabilir. Kendi duygularını tatmin etmek için, ganimet için. Bunların hepsi bir karardır. Ama öldürülmek nasip iştir. Çünkü hiçbir can bilerek öldürülmek istemez. Mutlaka Allah'ın yarattığı beden kendini müdafaa eder. Hiçbir can açık açık karşısındakinin kendisini öldürmesini istemez. Mutlaka müdafaa eder. Meşru müdafaa geni otomatikman çalışır. Bunu şunun için anlatıyorum. Öldürülmek bir nasip iştir. Bunun dışındakiler iman edenin kararlarıdır. Diyelim ki şehit olmasa bile Allah yolunda hicret edenin günahlarını örter. Memleketlerinden sürülenlerin günahlarını örter. Yolunda eziyet görenlerin günahlarını örter. Ve Allah yolunda mücadele eden savaşanların günahlarını örter. Andolsun ki Allah katından bir nimet olarak onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Nimetin güzeli Allah katındadır. İnkar edenlerin diyar diyar gezip refah içinde dolaşması, hele bugünkü güne bakıp, bugünkü inkar edenlere bakıp, o para bol, zenginlik bol, müreffeh, refah, her tarafta denizler nerede, kumsallar nerede, oteller orada, insanlar orada, diyar diyar geziyorlar, uçaklar altlarında, içinde yaşadığın toplumda, içinde yaşadığın memlekette, her tarafta sana vize var, onlara yok, onlar istedikleri gibi ellerinde pasaportlar, giriyorlar, çıkıyorlar, istedikleri gibi paraları, senin paran çok çok kat üstünde, senin paran onların karşısında pul, onlarınki oh derya. Ve işin en ilginç yanı, mesela ben İzmir'de işte işler gereği bazen lüks otellerden yer buldurmak zorunda oluyorum da, örneğin İzmir'deki o lüks otellerden bazılarında diyelim ki odanın fiyatı 200 dolar, yabancı turiste 50 dolar, yerli turiste 200 dolar. Yani Türk vatandaşı 200 dolar, bir Alman, bir İngiliz gelirse 50 dolara düşüyor. Yabancı pasaportunun numarasını yazdırıp o rezervasyonu yaptırdığın anda 200 dolarlık oda 50 dolara düşüyor. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir refah içerisinde dolaşıyorlar ve siz de seyrediyorsunuz. İnkar edenlerin diyar diyar gezip refah içinde dolaşması sakın seni aldatmasın ey Resul, sakın sizi aldatmasın ey müminler. Az bir faydalanmadan sonra onların varacakları yer cehennemdir. Nedir ki yani? İşte insanın ömrü 70-80 sene en uzun, ortalama en uzun. Nedir? Bir cennetin yaşam zamanıyla, bir cehennemin yaşam zamanıyla ölçüldüğü zaman nedir ki? Dünyada onlar bu zevki sefayı sürdürsünler. Müslümanlar onlara bakıp da öyle hiç iş bulmasınlar. Bilsinler ki en fazla 50-60 sene sonra, 70 sene sonra, 80 sene sonra onlar cehennemde yanarken müminler onların sürdüğü sefalardan daha fazlasını cennette süreceklerdir. Onun için Allah'ın ayetlerini okuyun ey iman edenler. Sakın inkar edenlerin durumları sizi aldatmasın. Onların refah içinde olmaları sizi aldatmasın ve sizin imanınıza bir yara vermesin. Allah'tan korkanlar, Allah'tan sakınanlara, Allah katında konukluklar bulunan, içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetler var. Allah katındaki şeyler iyi olanlar için daha hayırlıdır. kitap ehlinden Allah'a huşu duyarak inanır. Allah'ın ayetlerine az bir değere değişmeyenler var. Kitap ehlinden Allah'a huşu duyarak inanır. Yani Allah'ın ismini duyduğu zaman, Tanrı'yı duyduğu zaman o Tanrı diyebilir. Huşu duyuyor, kalbi titriyor. Allah'ın ayetlerine az bir değere değişmeyenler var. İşte onların mükafatları Rablerinin katındadır. Siz karışmayın. Kendinize göre kalıplar koymayın. Şüphesiz Allah'ın hesabı çabuktur. Ey inananlar, sabredin. Yani kararlı olun. Sabit olun inancınızda. Allah'a uyma noktasında kararlı olun. Allah'ın ayetlerini yerine getirme, Allah'ın ayetlerine uyma noktasında kararlı olun. Düşmanlarınızdan daha kararlı olun. Düşmanlarınız kendi inançlarında, kendi kavgalarında, kendi davalarında sakın sizden daha kararlı, daha azimli olmasın. Bu konuda onlarla yarışın. Siz kendi inancınızda, kendi kavganızda, kendi mücadelenizde, kendi kimlik ve kişilik kavganızda inkar edenlerden daha kararlı, daha azimli olun. Gevşek olmayın ve mücadeleye sürekli hazır bulunun. Her an ne olacağı belli olmaz. Allah'a karşı gelmekten sakının ki başarıya erişebilirsiniz. Aksi başarı yok. Evet, şimdi geçende sorduğumuz soruya gelelim. Geçenki konuya gelelim. Geçenki konuyu sadece Saadet Hanım dikkat etmiş. O bu konuda bir şeyler hazırlamış. İsa ile ilgili biliyorsunuz konu vardı. İsa ile ilgili bir ayet var. Çarşamba gün Saadet Hanım araştırmalarını bize iletti. Ben bütün arkadaşların o konuda bir araştırma yapmalarını ve o ayeti nasıl anlayacaklarını duymak istiyorum demiştim. Onları duyduktan sonra o ayetin üzerinde duracağız demiştim. Evet, ayet 48-49 Âl-i İmrân. Biliyorsunuz Âl-i İmrân suresi müteşabihler suresi. Onun için Allah 7. ayetinde müteşabih ayetlere karşı muhkem ayetlerle, muhkem ayetlere ve müteşabih ayetlere karşı nasıl tavır alacaklarını, o ayetleri nasıl algılayacaklarını, o ayetlere karşı metotlarının, usullerinin ne olacağını Âl-i İmrân suresinin 7. ayetinde anlatmıştı, bildirmişti. Şimdi Âl-i İmrân suresinin 48 ve 49. ayetini okuyorum. Ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. İsrailoğullarına şöyle diyen bir peygamber kılacak. Ben size Rabbinizden bir ayet getirdim. Ben size çamurdan kuş gibi bir şey yapıp ona üfleyeceğim. Allah'ın izniyle hemen kuş olacak. Anadan doğma körleri, alacaları iyi edeceğim. Allah'ın izniyle ölüleri dirilteceğim. Yediklerinizi ve evlerinizde sakladıklarınızı da size haber vereceğim. İnanmışsanız bunda size delil vardır. Evet, Âl-i İmrân 48 ve 49. Bu ayet hakkında neler düşünüyorsunuz ve bu ayeti nasıl anlıyorsunuz? Buyurun, mikrofon serde. Hem Âl-i İmrân suresinin genel bir değerlendirmesini yapabilirsiniz, hem de bu ayet üzerine durabilirsiniz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyorum. Mehmet abi, teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben şahsen burada geçen ehli kitap kavramından kesinlikle Allah'a inanmış olanların kastedildiğini anlıyorum. Yani bugün bilinen manada Yahudi ve Hristiyanlar, yani Allah'a şirk koşmuş olanların Allah katında affedilmeyeceğini biliyorum. Öyle inanıyorum. Yani ben sizin anladığınız gibi anlamadığımı ifade etmek istiyorum. Buradaki ehli kitap, en son okuduğunuz ayette de onun açıklamalarında da diğer tabii ki tefsirlerde onlar da o şekilde gördüm. Fakat tabii itiraz edebilir ama ben de onlar gibi düşünüyorum. Yani ehli kitap Allah tarafından davranışları övülen ehli kitap insanların Allah'a inanmış olma şartları vardır. Allah, bizim inandığımız Allah'a inanmadıklarını biliyorum. Bugünkü Yahudi ve Hristiyanlar bizim inandığımız gibi Allah'a inanmadıklarını, peygamberimizi kabul etmediklerini biliyorum. Bizim inandığımız Allah'a inanmayan ve peygamberimizi kabul etmeyenlerin Allah'ın indinde yaptıkları şeylerin kabul edilmeyeceğini, bir mazeretlerinin de olmayacağını, olamayacağını Kur'an-ı Kerim'de de belirtiliyor. Ben o şekilde inanıyorum. Şimdi onun dışında Hazreti İsa Aleyhisselam'ın 48 ve 49. ayetlerdeki bahsedilen mucizelerle ilgili veya işte ayetlerle ilgili, olağanüstü hallerle ilgili, ben ta baştan beri hatırlarsanız inanın hala böyle bu konulara şu anda çok şey bakıyorum. Yani böyle çekiniyorum, biraz da korkuyorum. Yani niye? Çünkü çok ciddi bir şekilde araştırmam gerektiğine inanıyorum. Çünkü kani olmuş değilim. Yani kafamda çözümleyemedim, hala oturtamadım. Bunun için de çok zaman da gerekiyor. Biraz da uzak durduğumu düşünüyorum. Durmak zorunda hissediyorum kendimi. Yorum yapamıyorum. Anlamakta zorlandığımı söylemek istiyorum. Ben sizin bu çalışmalardaki açıklamalarınızın bir kısmını tekrar okudum. Daha önceki sitenizde yayınladığınız türelerin anlamlarını, okumalarını okudum. Biraz da işte tefsirlerde araştırdım. Fakat yani o kadar karışık mevzular oluştu ki ben hala hani oturtabilmiş değilim açıkçası. Birçok açıklamanın çok akla yatkın, çok doğru, mümkün kabullenmek istiyorum ama öbür tarafta başka şekillerde zorlandığımı hissediyorum başka ayetlerde, başka mevzularda. Bunları nasıl açıklayacağız? Bir tarafta mesela çağdaş alimlerimiz var. İhsan Eli Açık gibi ve birkaç hoca daha var. Mustafa İstanbul'u gibi. Onların eserlerinden de bakıyorum. Onlar da okudukça hani biraz da belki netleşiyor ama tam manasıyla bir şeye ulaşabilmiş değilim. Ben özellikle bu konuda bunu da söylemek istiyorum. Bizim ve diğer arkadaşların değerli fikirlerinden de istifade edeceğiz inşallah. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Şimdi abi senin anlattığın ve işte açıkladığın her şey belli ki kafamızda yatıyor. Onun için de fazla bir şey söylemeye de gerek kalmıyor. Saadet Hanım zaten geçen çarşamba günü çok güzel bir şekilde açıkladı. Ben tek anlamadığım şey vardı. Kuş gibi bir şey yapacağım. O da işte piyango gibi bahsetti. Zaten bütün peygamberler geldiği zaman zaten piyango ile geliyor. Yani Allah'a davet ediyor. Buna uyanlar da zaten öbür tarafta cenneti kazanacaklar. Çok büyük bir mükafatı kazanacaklar. Burada da bahsedilen böyle bir şey. Yani İsa peygamber de aynı şekilde geldi. Hazreti Muhammed de aynı şekilde geldi. Musa da aynı şekilde geldi. Bütün peygamberler aynı şekilde geldi. Allah'ın dinini getirdiler. Zaten Allah'tan başka bu Mekki surelerde İncelediğimiz zaman veya işte anladığım Mekke surelerde hep Allah'ın her şeye kadir olduğu, her şeye o dediği zaman olacağı, en güçlünün o olduğu, başka güçlünün olmadığı, vurgulandığı, hep bu konular işlendi Mekke surelerde. Bu da zaten bu ayette de sadece İsa peygamber olarak düşünmeme gerektiğini anladım ben. Çünkü Allah'ın izniyle işte doğma körler benim anladığım, yani zaten biz Allah'ı anlamadıysak, körüz zaten. İşte ölüyüz, körüz. Başka bir şey, peygamberler geldiği zaman, Allah'ı anlattığı zaman eğer gerçekten Allah'ı kavrarsak dirileceğiz, gözümüz açılacak. Bu şekilde anladım. İşte Saadet Hanım'ın dediği gibi işte bir piyango, kuş yapacağım, üfleyeceğim. Bu da dirilecek Allah'ın izniyle. Yediklerimizi onu tam kavrayabilmiş değilim ama yediklerinizi burada da Allah'ın her şeye kadir olduğu, her şeyi bileceği, her şeyden haberdar olduğu, siz ne saklarsanız saklayın, Allah zaten biliyor. Bunu anladım ben, bunu vurguladığını kavradım. Başka da söyleyebileceğim bir şey yok. Zaten abi senin söylediklerin, yani kafamıza, benim kafama yatıyor ki ne ilave edecek hiçbir şeyim yok. Ondan dolayı da pek fazla konuşmak istemiyorum. Bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Geçen hafta konuyu inceledim, baktım yani her iki ayeti de. Farklı bir şey rastlayamadığım için herhangi bir şey demedim yani yorum anlamında. Sadece bir Muhammed Esed'in tefsirine bir farklı yorum vardı ayette. O da nispeten Saadet Hanım'ın dediğine yakındı. Orada da işte kuştan tam olarak bahsetmiyor ama bir suret yapacağım, sizin kaderinizi çizeceğim şeklinde bir yorum yapıyordu orada. Dolayısıyla herhangi bir şey söylemeye gerek duyamadım yani onun için. Kusura bakmayın diyeceklerim bu kadar. Selamünaleyküm, herkese hayırlı geceler diliyorum. Daha ziyade genel üzerine şunu söylemek istiyorum Mehmet abi. Ali İmran suresini bitirmiş olduk baştan sona. Bu sureyi geniş paragraflar olarak inceleyecek olursak kendi hayatımızın içerisinde pek çok konuya değinmiş olduğunu görüyorum ve bunda da çok önemli çıkaracağımız dersler olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında 48 ve 49. ayette ve aşağı yukarı diğer arkadaşlar gibi herhalde biz aynı şeyler düşünüyoruz. Çok fazla değişik bir yorum getiremiyorum yani zihni çalıştırma açısından bir şeyler düşünüyoruz ama farklı bir algılama ben de göremedim. Burada Meryem ile ilgili olarak da bağlantı kurmaya çalıştım. Bulunduğu dönemin içerisindeki olayları bir incelediğim zaman ben de çok farklı bir şey söyleyemiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, Allah Ali İmran suresinin 7. ayetinde tekrar oraya gelirsek ne diyor? Bu kitabın iki tür ayeti var. Ey insanlar, sizin de aranızda konuştuğunuz kelimelerde iki tür kelimeler var. Siz kendi aranızda konuşurken kullandığınız kelimelere bakarsanız onların da kimi tek anlamlıdır, kimi de birden fazla anlamlıdır. Allah Arap toplumuna, Arap toplumu Arapça konuştuğu için fasih bir şekilde, apaçık bir şekilde Arap toplumunun konuştuğu fasih Arapçayla, yani açık Arapçayla bu dini göndermiştir. Dolayısıyla Allah'ın gönderdiği ayette bir kapalılık yoktur. Açıktır, fasihtir, nettir. İnsanların kullandığı cümlelerde de kapalılık yoktur. Açıktır, nettir, fasihtir. Onları kapalı hale getiren, onları muğlaklaştıran insanların algılama niyetidir, algılama düşüncesidir, algılama biçimidir. Mesela siz bugün kendinize bakın. Siz bir cümle kuruyorsunuz, o cümleyi kurma niyetinizde hiçbir art niyetiniz yok. Gayet açık bir cümle kurmuşsunuz. Ama algılayan insan, o cümleyi okuyan veya duyan insan kafasındaki fikirlerle, kafasındaki düşüncelerle, kalbindeki niyetlerle o cümleye baktığı zaman sizin anlatmak istediğinizi hissetse bile eğer bir art niyeti varsa o cümleyi darmadağın edebilir. Anlaşılmaz hale getirebilir. Cümledeki kelimenin birini alır bir tarafa götürür, öbürkünü alır bir tarafa götürür, öbürkünü alır bir tarafa götürür. Böylece allak bullak olur. Düşünebiliyor musunuz? Bir cümlede en az 5-10 kelime oluyor. Cümlenin kısalığına ve uzunluğuna göre. O 5-10 kelime içerisinde diyelim ki yarısı birden fazla anlamlıydı o kelimelerin. Cümleyi kuran kişi o birden fazla anlamlı olanları tek anlamlarla beraber bütünleştirerek bir cümle kurdu. Ve cümlenin özünden de bir doğru anlam çıkıyordu. Ama karşı taraf bunu anlamak istemedi doğru bir şekilde. Kendi çıkarlarına göre ve art niyetle anlamak istedi. O zaman darmadağın eder. Karman karşı gider. Kapalı bir hale getirir. Fasihliği gider, netliği gider. O cümlenin karman karışık bir cümle haline gelir. İşte Allah da muhkem ayetle müteşabih ayeti, müteşabihi kapalı anlamda kullanmıyor. Muhkem ayeti açık ve sabit bir anlam, müteşabihatı kapalı ve değişken bir anlam kullanmıyor. Tersine. İster müteşabih, ister muhkem. Bütün ayetler açık ve sarihtir. Ancak bazı ayetler vardır ki onlar benzer anlam taşır. Yani bakış tarzına göre, algılayış tarzına göre, kalplerdeki niyetlere göre bazı ayetler farklı yorumlanabilir noktaya, başka yönlere çekilebilir noktaya götürülebilir. İşte Allah ne diyor açık bir şekilde? Kalplerinde nifak hastalığı olanlar, art niyetli olanlar, kendilerine gönderilen ayetlerden birbirine benzer anlamlı olan ayetleri, yani müteşabih ayetleri, sırf fitne çıkarmak, ortalığı karıştırmak, bulandırmak ve kendilerine göre yorumlamak için onun o cümleyi kuruş amacına bakmadan, o ayetin gerçek anlamını düşünmeden, muhkem ayetlerle çizilen sınırlarındaki anlamlarını düşünmeden, sırf ortalığı karıştırmak, fitne fesat çıkarmak ve de kendilerine göre, çıkarlarına göre yorumlayarak bundan bir çıkar sağlamak için o müteşabihin arkasına düşerler, başlarlar gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı. Bu gıdı gıdılarla muhkem ayetlerin çizdiği o temel prensipleri, temel anlayışları yerle bir etmeye çalışırlar. Allah öyle diyor bakın Ali İmran Suresinin 7. ayetinde. Onda kitabın temeli olan kesin anlamlı ayetler var, diğerleri de çeşitli anlamlıdır. Yani kapalı değildir, çeşitli anlamları vardır. Kalplerinde eğrilik olan kimseler fitne çıkarmak, kendilerine göre yorumlamak için onların çeşitli anlamlarına uyarlar, onların peşinden giderler. Halbuki o ayetin gerçek yorumunu Allah bilir. Neden? Çünkü Allah kapalı kelimelerle değil, ister fasih bir şekilde olan, açık olan tek anlamlı kelimelerle, ister çok anlamlı kelimelerle olsun, o bir cümle kurduğu zaman o cümlede neyi ifade etmek istediğini Allah bilir. O ayetin niye gönderdiğini ve ilimde derinleşmiş olanlar da derler ki bunu zaten Rabbimiz gönderdi ve Rabbimizde hiçbir çelişki yok. O çelişki olmadığı için Rabbimiz gönderdiği diğer bütün o ahkamla beraber, diğer bütün ayetlerle beraber şu manada göndermiştir diye ilimde derinleşmiş olanlar da onu tasdik ederler ve o ayetlere inanırlar. O ayetlere Allah'ın çizdiği temel tablonun dışında bakmazlar, Allah'ın çizdiği temel tablonun dışına çıkmazlar. Ve böylece bu ayeti Allah'ın gönderdiği biçimiyle inanırlar ve tasdik ederler. Ve bütün ayetler, ister tek anlamlı, isterse çok anlamlı ayetler, Rabbimizin katından gelmiştir derler. Zaten o gün insanlar şunu biliyordu. Kendileri de, bugünkü bizim insanlarımızın bildiği gibi, kendileri de cümleleri kurarken kullandığı kelimelerin kimi tek anlamlı, kimi çok anlamlı. Bunu biliyorlardı. Dolayısıyla hangi anlamda kullandığı insanlar biliyor, hissediyor. Ama art niyetler o hissettikleri anlamın kendi çıkarlarına uymadığını bildikleri için tam tersine bir tavır sergiliyorlar. Şimdi gelelim 48 ve 49'a. Allah ona kitabı ve hikmeti öğretti. Ve o da insanlara aynı Allah Resulü'nün yaptığı gibi Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek ve hikmeti öğretecek. Yani Allah'ın gönderdiği, Tevrat'ta ve İncil'de gönderdiği ayetlerin duygusunu, ruhunu, o ayetlerin kimlik ve kişiliğe nasıl yansıyacağını ve hayatta nasıl bir insan kimliğinde var olacağının özünü, hayallerini, düşlerini insanlara öğretecek. Çünkü insan bir robot değil biliyorsunuz. İnsan duyguları olan, hayalleri olan, düşleri olan, muhakemesi olan, aklı olan, kalbi olan bir varlık. Kalbinde sevgi ve nefreti taşıyabiliyor. Şefkati veya acımasızlığı taşıyabiliyor. Paylaşımcılığı veya bencilliği taşıyabiliyor. Fikirlerinde akılla, muhakemeyle süzülmüş, somut değerleri olan bilgileri taşıyabiliyor. Muhakemeyi taşıyabiliyor, hükümleri taşıyabiliyor. Aklını kullanmış, muhakemesini kullanmış, iradesini kullanmış, kesin, net kararlar vermiş bir sonucu taşıyabiliyor fikirlerinde, beyninde. Ama aynı zamanda henüz akılla, muhakemeyle netleşmemiş, zamana veya geleceğe yönelik düşlerini, hayallerini paylaşabiliyor. Bunları üretebiliyor. Bir anda beyninde somut, netleşmiş düşünceler, fikirler, hesaplanmış, kitaplanmış, akledilmiş, muhakeme edilmiş olanlar varken, diğer taraftan hayallerin neyi muhakeme edilmiş, neyi akıllanmış veya düşüncelerin neyi muhakeme edilmiş, neyi akıllanmış. Ama onlar da var insanın hayallerinde, rüyalarında süsleyen, düşlerini süsleyen. Yani insanın kalbi nasıl ikilemliyse, merhametle, adaletle zulmü, merhametle, şefkatle, acımasızlığı, sevgiyle nefreti, paylaşımla bencilliği içinde bulundurarak insani olgularla doğruları ortaya koyabiliyor. Hayvansal duygularla da eğrileri ortaya çıkarabiliyorsa beyninde de farklı şeyler var. Kimi somut, net olan, kimi de hayalleri ve düşleri olarak daha henüz somutlaşmamış, henüz akla ve muhakemeye vurulmamış, akla ve muhakemeye vurulduğu zaman henüz yere basmamış nice hayalleri ve düşleri var. İnsan bu. İşte bu insan Allah'ın kitabını okuduğu zaman, Tevrat'ı ve İncil'i okuduğu zaman veya Kur'an'ı okuduğu zaman, onu hikmetle kavradığı zaman, bütün doğru yönleriyle insan sevgiyi öne çıkaracak, nefreti silecek, merhameti öne çıkaracak, acımasızlığı silecek, adaleti öne çıkaracak, zulmü silecek, paylaşımı öne çıkaracak, bencilliği silecek kalp noktasında, beyin noktasında da ise doğru hayaller kuracak geleceğe, doğru düşler görecek gelecekle ilgili ve zamana dair de doğru hükümler verecek. İşte bu hikmet. İnsanın doğruları öne çıkarması, hayalde de olsa, düşlerde de olsa, hayattaki somut kararlarda da olsa netleşen bu hikmet. İşte ister peygamber, ister mümin, peygamber olmayan herhangi bir mümin, Allah'tan öğrendiği bütün o ayetlerle hikmetini anlamaya başladığı zaman İnsanı var kılan değerleriyle hayata bakacak. O insanı var kılan değerler nedir diye baktığınız zaman işte deminden bahsediyorum. Söylüyorum. Sadece yaşadığı hayata dair kuralları değil, verdiği kararlar, verdiği hükümler değil. Aynı zamanda geleceğine yönelik kurduğu düşler, hayaller, toplumsal, bireysel, ailevi hayaller. Geleceğe yönelik kurduğu düşler, bunlar da var işin içinde. Çünkü insan geçmişini, anını düşünüp geleceğe hayaller kurmadıktan sonra, düşler kurmadıktan sonra neye yarıyor ki? Somut değerlerin yanında soyut olan duyguları katmadıktan sonra neye yarıyor ki? Biraz önce örnek verdim. Dünyanın en iyi hukuksal kurallarını adaleti öne çıkaran uygularsa adalet doğar. Ama adaleti öne çıkaran değil de bencilliği çıkarı, zulmü öne çıkaran uygularsa ne olur? Zulüm doğar. Zulüm doğar. İsterse en iyi kural olsun. Şimdi Âl-i İmrân suresinin 7. ayetine baktığımız zaman Allah bir ölçü koydu bize. Müteşabihler suresi olarak gelen Âl-i İmrân suresini okuyacaksınız ey Müslümanlar. Müteşabihlere bakış tarzınız şu olmalı. İşte ben sizin konuştuğumuz kelimelerle size ayetlerimi gönderdim ve fasih bir şekilde Arapça ile gönderdim. Ama sizin o fasih, bütün anlamları açık olan, net olan Arapçanın içerisinde siz konuşup duruyorsunuz işte. Bazı kelimeler var, bazı şeyler var, birbirinden farklı anlamları var, bazıları tek anlamlı. Ben de sizin konuştuğunuz dille gönderdiğime göre benim ayetlerimin içinde de birden fazla anlamlı olan ve tek anlamlı olan muhkem ayetlerim olacaktır. Ben ister muhkem ister müteşabih fark etmiyor. Allah diyor ki ben dinimin omurgasını, çatısını ve insanlardan ne istediğimi ve insanların ne şekilde tarif ettiğimi, kendimi ne şekilde tarif ettiğimi, din olarak hangi kavramları insanlara öğrettiğimi apaçık bir şekilde ayetlerimle teker teker anlatıyorum. Ancak kalplerinde nifak hastalığı olanlar benim anlattığım ayetlerin anlamlarının dışına çıkarak kendilerine göre fitne çıkarmak, karışıklık çıkarmak için yorumlar. Ama iman edenler asla öyle yorumlamaz. İman edenler alması gereken şeyleri yorumlar. Neye göre alması gereken? Cümlenin kuruluşundaki amacı, Kur'an'ın bütünlüğünde, Allah'ın gönderdiği ayetlerin bütünlüğünde neyi ifade etmek istiyorsa ona göre yorumlar. Kalbinde bir imanla yorumlar. O iman fitne ve fesat çıkarmak için yorumlamaz. Tersine. Çıkacak bütün fitneleri, fesatları bastırmak, her düşünceyi, her fikri, her sözü Allah'ın ipinde toplamak için, tek bir çatıya toplamak için yorumlar. Şimdi 48-49. Ayete geldiğimiz zaman, işte Allah 48'de başlıyor. O İsa'ya kitabı ve hikmeti öğretecek. Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Kitaptan kasıt o sürülüyor. Ve İsrailoğullarına şöyle diyen bir peygamber kılacak. O İsa Allah'ın kitabını öğrenecek, Tevrat'ı öğrenecek, İncil'i öğrenecek ve bunun hikmetini öğrenecek. Allah'ın gönderdiği ayetlerin ister lafız, ister hikmet babında her şeyini öğrenecek İsa. Ve bu öğretilerle çıkacak ve diyecek ki kime? İçinde yaşadığı topluma. Ben size Rabbinizden bir ayet getirdim diyecek. Size çamurdan kuş gibi bir şey yapıp ona üfleyeceğim. Allah'ın izniyle hemen kuş olacaktır. Anadan doğma körleri, alacaları yiyeceğim. Allah'ın izniyle ölüleri dirilteceğim. Yediklerinizi ve evlerinizde sakladıklarınızda size haber vereceğim. İnanmışsanız bunda size delil vardır diyecek. Şimdi muhkem ayetlerin çizdiği ana tabloya bakalım. İsa yaratıcı mı? Hayır. İsa bir şeyi yoktan var edebilir mi? Hayır. İsa sünnetullahın dışına çıkabilir mi? Hayır. Yani Allah'ın kanunlarının dışına çıkabilir mi? Hayır. İsa ilah mı? Hayır. İnsanlar öldükten sonra dirilirler mi? Hayır. Dirilmezler. Ölür, bir daha dünyaya geri dönmezler. Peki, buradaki her cümle tek anlamlı mıdır? Birden fazla anlam taşıyabilir mi? Ben size Rabbinizden bir ayet getirdim. Bir delil getirdim. Birden fazla bir anlamı yok. Ama ben size çamurdan kuş gibi bir şey ona üfleyeceğim. Bir deyim midir, bir cümle midir, bir şey midir sorgusunda birden farklı olabilir mi? Veya muhkem ayetlerin seyrinde bu ayet nasıl anlaşılmalıdır? Kur'an'ın bir tarafında Allah diyordu ki ben çamurdan bir ceset yapıp ona ruhumdan üfleyeceğim. Ona secde edin demişti meleklere. Aynı şey. Allah kendisi için kullandığı bir cümleyi yaratıcı olmayan, kulu olan İsa için kullanabilir mi? Veya tırnak içine alınmış bu cümleler, Allah'ın İsa için haber verdiği, kendi ayeti, kendi gerçeği olmayıp da Hristiyanların iddia ettiği bir söylem olabilir mi? Hristiyanların İncil'e yazmış olduğu, söylemiş olduğu bir ifade olabilir mi? Hani Allah bazen öyle yapıyor. Putperestlerin, Yahudilerin, Hristiyanların söyledikleri sözleri alıyor, onlar öyle söylüyor diyor. Böyle olabilir mi? Şimdi bütün şöyle olabilir mi, böyle olabilir mi gibi bütün bu sorgularda biz ne görüyoruz? Birincisi bu ayetlerin lafzı açık yani açık görünüşü ilk andaki görünen yüzümüze çarpan anlamları muhkem ayetlere ters. Öyleyse muhkem ayetlere ters olan ilk anlamlar muhkem ayetler gibi mi anlaşılacak yoksa muhkem ayetler muhteşabih olan birden fazla anlamlı olan ve muhkem ayetlere ters olan ayetlerin anlamlarına göre mi muhkem ayetler anlaşılacak? İşte bu bir karar noktasıdır, bir usul noktasıdır. Biz eğer müteşabih ayetleri Âl-i İmrân suresinin 7. ayetinde olduğu gibi, ifade ettiği gibi Allah'ın bir usul koyduğu gibi, biz bu ayetleri muhkem ayetlerin çizdiği bilgiyi, çizdiği itikadı bozmayacak şekilde anlamaz isek, bakın anlamaz isek bu ayetlerin anlamlarını muhkem ayetlerin çizdiği sınırları taşan tevhidin, itikadın sınırlarını zedeleyen bir anlamla anlamlandırarak anlamaya kalkarsak tevhidde, itikatta fitne çıkarmışız demektir. Bunu da ancak kalplerinde nifak olanlar yapar. Yani tevhide karşı içilik taşıyanlar, nifak taşıyanlar yapar. Ben taşımıyorum. Siz taşıyor musunuz? Siz Allah'ın çizdiği tevhidi sınırlara karşı, Allah'ın çizdiği tevhidi sınırlarla anlatılan dine karşı, Allah'ın muhkem ayetleriyle çizdiği bilgiye karşı bir nifaklık yaratmak istiyor musunuz? Böyle bir amacınız mı var? Elbette hayır. Kalbinizde bir erilik mi var? Elbette hayır. Öyleyse ben bu ayetleri örnekleyelim. İsa'yı Rab iddiaz etmek, İsa'yı ilah yerine koymak, İsa'yı yaratıcı yerine koyacak şekilde anlamak durumunda değilim. Böyle anlarsam tevhid gidiyor. Allah'ın sıfatlarından olan yaratma işini, düzeltme işini, değiştirme işini, bilme işini eğer Allah'ın dışında herhangi bir varlığa ki feler ki peygamber olsa verirsem tevhid gidiyor. O zaman ben bu ayetleri asla tevhidi bozacak şekilde algılamamam lazım. Asla. O zaman önümde iki problem var. Birincisi, bu ayetler Hristiyanların iddia ettiği bir ifade biçimi mi? Mesela Yahudiler, Hazreti Süleyman için o sihirbazdı dediler. Bize büyüyü öğretti dediler. Kendilerini öyle bir defa ettiler. Bu ayetlerde İsa'yı oğul Allah ilan eden Hristiyanların kendi aralarında dolaştırdıkları ve Yahudilerle de ortada gezdirdikleri bir sözler bütünü müdür, değil midir? Allah bundan haber vererek bizi uyarıyor mu, uyarmıyor mu? Sorgusunda bizim net olmamız lazım. Biz evet böyledir dediğimiz zaman o zaman bunlar Hristiyanların sözleridir. Yorumlanacak bir tarafı yoktur. Tevhide aykırıdır. Aslında Hazreti İsa böyle bir şey söylememiştir. Hazreti İsa'ya isnat edilen yalandan bir ibaret bir şeydir. Her toplumun kendi peygamberini ilahlaştırma noktasında bir sürü yalan uydurarak ortalığı kasıp kavurduğu gibi Hristiyanlar da Yahudiler de kendi peygamberleri hakkında bir sürü yalan uydurmuşlardır. Allah da Kur'an'da ayetleriyle bu yalanları bize açıklamak. Onlar böyle böyle diyor. Birinci şık bu. İkinci şık, yok hayır. Bunlar Yahudilerin ve Hristiyanların sözü değildi. Bunlar bizzat Allah'ın kendi sözüydü, kendi ayetiydi. Bize İsa hakkında bilgi veriyordu diye algılarsak, o zaman bunların hepsi müteşabihtir. Çünkü muhkem ayetlerin karşısında anlamları vardır. Muhkem ayetlerin karşısında anlamları olanlar müteşabihattır. O zaman muhkem ayetlerin karşısında olan bu ayetleri muhkem ayetlere göre anlamlarını düzeltmek gerekir. Anlamlarını düzelterek algılamak gerekir. Bunu yapmazsak muhkem ayetlerin anlamları muhkem ayetlerin çizdiği sınırlar alt üst olur, bozulur. Bunu da ancak iman etmeyenler yapar, inkarcılar yapar, kalplerinde nifak hastalığı olanlar yapar. Eğer birinci şıktaki gibi tırnak için alınmış bu sözler, Hristiyanların ve Yahudilerin iddia ettiği sözse bizi hiç ilgilendirmiyor. Onlar böyle diyorlardı, bunun bizimle bir alakası yok. İsa Tanrı değildi ki çamurdan bir kuş yapacak, ona üfleyecek, canlanacak veyahut da anadan doğan körleri, alacaları iyi edecek veya ölüleri diriltecek ve herkesin ne yediğini, ne içtiğini, evlerini ne sakladığını bilecek. Gaybı bilecek yani. Tanrı değildi. Öyleyse bu ifadeler saçmalıktır. Sadece Hristiyanların tanrılaştırmak istedikleri peygamberlerine uydurdukları bir yalandır deyip geçeceğiz. Bu kolay yanı. Böyle bir kolay yanına gidebiliriz. Veya işin zor yanı. Muhkem ayetlere göre bunları tevil etmek. Yani müteşabih ayetleri muhkem ayetlere göre yorumlamak, algılamak. İşte bunun içinde birçok fikirler üretilmiş. Mesela bunlardan bir kısmını Saad Hoca'nın çarşamba günü anlattı. Ha şöyle de diyebilirsiniz. Mesela ben size çamurdan kuş gibi bir şey yapıp ona üfleyeceğim ifadesinde. İnsan ömrü için, insan hayatı için işte bir kuş gibi geleyip geçiyor. Uçup gidiyor bir deyim olarak. Bugün halk arasında kullanılan, toplumlarda kullanılan, şairlerin kullandığı ifadelerden birisidir. İnsan ki çamurdan yaratılmıştır ve hayatı bir kuş gibidir. Ama ben o kuşa üfleyeceğim, anlam kazandıracağım. Allah'ın izniyle, hidayetle nasiplendireceğim ve hidayet onu diriltecek diyebilirsiniz. Annelerinden, babalarından gelen, atalarından gelen dinle hayata bakarken kör ve sağır olan o insanların hidayetle kavuşturacağım, hidayetle kavuşmalarına sebep olacağım ve böylece gözler açılacak, kulaklar açılacak, duyar hale gelecekler diyebilirsiniz. Muhkem ayetlerden giderek. Ama asla İsa'yı bir yaratıcı olarak görüp, yaratıcı yerine koyup bir kuş heykeli yaptı, buna üfledi, bu canlandı diyemezsiniz. Böyle dediğiniz anda şirk koşarsınız. Bu ayetten murat budur dediğiniz anda şirk koşarsınız. Çünkü o zaman yaratıcılık devreye giriyor. Körleri, alacaları iyi ederim. Yani gerçekleri görmeyen, gerçeklere karşı kör olanları hidayetle görür hale, ayetlerle görür hale getireceğim. Onlara onu söyleyeceğim. İnsanlardan hayatta yaşarken, gerçeklerden uzak yaşarken Allah'ın hidayetiyle onları dirilteceğim. Onlar canlanacak. Gerçekleri yaşar hale gelecek. İnkar edenler gibi ölü bir toplum olmayacak. Yediklerinizi ve evlerinizdeki sakladıklarınızı size haber vereceğim. Yani sizin dünya için ne yaptıklarınızı, hayatınızı nasıl geçirdiğinizi, dünyevileşmek adına ne yaptıklarınızı ve Allah yolunda neyi harcadığınızı, neyi harcamadığınızı size haber vereceğim. Bundan basit ne var ben de söylerim. Çok basit bir şey. Bunu söylemek için peygamber olmaya gerek yok. İşte hep birbirimizi tanıyoruz. Allah için değil de dünya için neleri biriktirdiğimizi, evlerimizde neleri biriktirdiğimizi, neleri yiyip içtiğimizi bilmiyoruz mu? Herkes birbirimizinkini biliyor. Toplum toplumunu biliyoruz. Yani mesela Amerikalılar evlerinde şunları biriktirir, şunları yer. Onların yemek kültürü budur. Ruslar şunu yapar, Çinliler bunu yapar, Türkler bunu yapar, Araplar bunu yapar. Hatta Türkiye içinde İzmirliler şöyle yer içer, Denizliler şöyle yer içer, Adanalılar şöyle yer içer. Konularda biriktirirler, şu konularda sermaye yaparlar, mal mülk alırlar. İnsanlar için mesela işte denilebilir. Şu adam araba meraklısı, şu adam arsa meraklısı, şu adam ev meraklısı, şu adam dükkan meraklısı, şu adam bağ bahçe meraklısı, şu adam tahvil meraklısı, şu adam para meraklısı, bankaya yatırır öyle paraklı bir de ne akar ne kokar. İnsanlar biraz bildiği zaman, şöyle seyrettiği zaman biliyor. Buralar önemli değil. Buradaki esas amaç şu. Yediklerinizi ve evlerinizi sakladıklarınızı size haber vereceğim. Yani sizin yaşam için dünyadaki bu nimetlere karşı takındığınız tavırları, yaklaşım biçiminizi size haber vereceğim. İşte Allah ayetlerinde söyleyip duruyor. Mallarınızı, mülklerinizi, çocuklarınızı, varlıklarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Onların peşinde giderek mi, onları Allah'a olan sevginizden daha çok severek mi, yoksa onları Allah yolunda harcayarak mı? Nasıl? Bunu haber vereceğim. Bunların ölçülerini getireceğim size, açılımlarını getireceğim. Diyebilirsiniz. İşte bütün mesele, muhkem ayetlerin çizdiği sınırları aşmadan sembolik olarak anlatılmış, teşbih edilmiş bu kavramları muhkem ayetlerinin yönlendirmesiyle anlamaktır. Onun için 7. ayet, Ali İmran suresinin 7. ayeti, Müslümanlara bir uyarı olarak geliyor. Ey Müslüman, sana şimdi bundan sonra ayetler geliyor işte Ali İmran suresinde. Sadece burada değil, birçok yerde hep müteşabih ayetler geldi. Bir sürü müteşabih ayettir. Şimdi sen bütün bu ayetleri ilk sureden itibaren bu sureye kadar gelen bütün Kur'an ayetlerinin özünde, muhkem ayetlerin özünde eğer sen anlamaz da yoldan çıkar, İsa'ya bir ilahlık verirsen, bir Rab'lık verirsen ve muhkem ayetlerin akışını, onun kurallarını, onun sınırlarını bozarsan ve dışında bir yorumlamaya doğru gidersen senin kalbinde nifak vardır. Çünkü sen ilk yaratıyorsun. Bunu yapma. İnanmış isen bunu yapma. İnanmış isen muhkem ayetlerin çizdiği sınırdan dışarı çıkma, ona göre müteşabihleri anla. Şimdi bu kurala göre ben İsa'nın bir çamurdan kuş yapıp ona üfleyip onun kuş gibi uçacağına inanmıyorum. Böyle bir şey yok. İnanırsam İsa'yı Tanrı yerine koyarım. Allah bana inanma diyor. Bu müteşabih diyor. O zaman başka şekilde anlatıyor. Ben bu sefer tarihe soruyorum. Bunu Allah kendi ayeti olarak mı gönderdi yoksa bunu Hristiyanların ve Yahudilerin iddia ettiği bir şey olarak mı gönderdi diye soruyorum kendime. Eğer onların iddia ettiği bir şey varsa üzerinde durmama gerek yok. Ama Allah'ın ayet olarak geliyorsa, bundan bana bir şeyler vermeye çalışıyorsa, ben o zaman bundan şunu anlıyorum. Çamurdan yaratılan bizlerin bir kuş hayatı gibi kısacık, uçup giden bir hayatın anlam kazanması için ayetlerin her biri bu hayatımıza, bu uçup giden hayatımıza üflenen bir nedir? Gerçektir. Eğer biz uçup giden bu hayatımızı üflenen bu ayetlerin gerçeğiyle bir değer verebiliyorsak, değerlendirebiliyorsak işte bu uçuş kutsal bir uçuştur. Aksi halde zaman boşluğunda sonucu hiçbir zaman iyi olmayan ve boşu boşuna uçan bir zamandır. İşte İsa, ben size Rabbinizden bir ayet getirdim. Bu ayetlerle üfleyeceğim çamurdan yaratılan siz ey insanlar şu dünya hayatında bir kuş gibi ufacık bir ömür, uçup giden bir hayatınıza anlam kazandıracağım. Şöyle bir bakın, avucunuzun içine bir bakın hayatınıza. Kıpır kıpır, bırakıverseniz uçup gidiyor. Sahip çıkamıyorsunuz. Şöyle geçmiş zamana bakın. avcımızda tutamadığınız, değerlendiremediğiniz nice anlar, zamanlar uçup gitti ve geleceğiniz de uçup gidecek. Ama ben Rabbinizden size ayetler getirdim. Onları size üfleyeceğim, söyleyeceğim. Üflemek burada söylemek, üfleyeceğim. Söyleyeceğim size, anlatacağım gerçekleri ve bu gerçeklerle sizin, o çamurdan yaratılan siz insanların hayatlarına anlam gelecek ve uçup giden şu kuş gibi uçup giden hayatınız değerlenecek ve Allah'ın izniyle mükafatlanacak ve bunun neticesinde sizler körken, alaca bir şekilde yarım yamalak hayatı anlamaya çalışırken iyileşecek ve gözleriniz açılacak ve siz dirileceksiniz. Hidayetin aydınlığında aydınlanacak, gerçeklerin karşısında dirileceksiniz ve Allah'ın huzuruna öyle varacaksınız. Ve siz bu gerçeklerden sonra, bu dirilmeden sonra, bu gözlerin açılmasından sonra size dünya hayatının gerçeklerini anlatacağım. Yediğiniz ve içtiğiniz şeylerin ve evlerinizde biriktirdiğiniz şeylerin gerçeğini anlatacağım. Size bunların gerçeğini haber vereceğim. Eğer siz inanıyorsanız, bütün bu anlattıklarımda bir delil vardır. Böyle bağlamıyorum ayet. Gerçekten inanıyorsanız bunda bir delil vardır. Evet, yaşamımız akıp gitmekte. Ömrümüz gittikçe kısalıyor. Kendi hayatımızda, kendi yaşamımızda ne kadar lastik gibi uzatacağımız kelimeler varsa Allah'ın ayetleri içerisinde de müteşabih olarak lastik gibi uzatacağımız kelimeler var. İstersek iman eder, onları doğru bir şekilde anlar, lastik gibi uzatmayız dersek iman etmez. Kalplerimize bir eğrilik sokar ve çıkarlarımızın peşinde onları sürekli şöyle böyle diye tartışır dururuz. Bu imanla imansızlık arasındaki bir karar çizgisidir. Bir sırattır. Eskilerin deyimiyle, halkın deyimiyle inceciktir. Kıl gibi keskindir. Ya oradasındır, ya oradasındır. Alternatifi yoktur. Değişen bir şey yoktur. Ehli kitapla ilgili meseleye gelince benim ağzımdan hiçbir zaman bu anlatımlarda, ayetlerin anlatımında şu çıkmamıştır. İsa'yı Tanrı kabul eden, Meryem'i Tanrı kabul eden insanların kurtulduğu çıkmamıştır. Ben ayetler okuyorum. O ehli kitabın içerisinde Allah'a inandığını söyleyen, bunda huşu duyan, bundan samimiyet duyan ve bunun inancıyla iyiliği öne çıkaran, kötülükten nehyeden insanlar vardır. Bunlar onlar için bir şanstır. Allah bu açılımı getiriyor bana. Bu ayetlerde. Bunlar o insanlar için bir şanstır, bir karakterdir. Çünkü iman kalbe, akla, muhakemeye girdiği zaman bir karakter olarak girer. Fakat iman aynı zamanda bilgidir. Bilgi yanlış olabilir. Fakat orada imanın karakter olarak insanda var olması esastır. Mesela benim nenem benden daha fazla imanlıydı. Çünkü ben Allah'ın adı duyulunca ağlamıyorum. Ben Allah'ın ayetleri okununca ağlamıyorum ama nenem inancından ağlardı. Gözleri yaşarırdı. Fakat bilgisi yanlıştı. Bilgisini analiz ettiğin zaman sadece şirk bulurdu. Ama imanını analiz ettiğin zaman imanıyla hayatını vakfederdi. Ağlardı Allah için, Allah için mücadele verirdi, Allah için kavga verirdi, Allah için fedakarlıkları sınırsızdı. İkisi arasında fark var. İşte Allah burada diyor ki, bakın çok dikkat edin. O ehli kitap arasında bilgilerinde yanlışlık olmuş olabilir ama imanlarında Tanrı'ya karşı sevgiyi, saygıyı öne çıkaran, imanlarını kalbine yerleştiren, insanca duygularıyla, düşünceleriyle iyilikleri emretmeyi, kötülükten nehyetmeyi öne çıkaran, insanlık değerlerini öne çıkaranlar vardır. Ama bunların iyilik değerleri, bunların kötülük değerleri, bunların iman değerleri veya bunların bu konulardaki bilgileri yanlış olabilir. Ama yaklaşım biçim olarak bunlar vardır. Siz bunları diğerleriyle eş tutmayın. Diğerleriyle bir tutmayın. İmansızlarla, inandım dediği halde imansızlarla, kötülükleri hakim kılanlarla, iyilikleri yeryüzünden silmeye çalışanlarla asla bir tutmayın. Ehli kitap arasında iyilikleri yeryüzünden silmeye çalışan, kötülükleri yeryüzüne hakim kılmaya çalışan, Allah'a imanı değil de bencilliğini ve çıkarcılığını yeryüzüne hakim kılmaya çalışan ehli kitap var. Ama bunun dışında bir de böyle ehli kitap var. İşte ey Müslümanlar, siz onların hidayetine, onların cennetliğine, cehennemliğine, şununla bununla karışmayın. O konulara ilgilenmeyin. Onları diğerlerinden ayırın ve onlarla iletişiminizi kurun. Çünkü onlarla iletişim şart. Niye? Çünkü onlar sizin gibi inancı öne çıkardılar. Ama yanlış olabilir. O yanlışı siz düzelteceksiniz oturarak, konuşarak. İyiliği öne çıkardılar. Ama iyilik değerleri yanlış. Onun için zaten iletişim kuracaksınız. Kötülüğü men etmeye çalıştılar. Ama kötülük nedir konusunda yanlış bilgileri var. Onun için zaten ilişki kuracaksınız. Diğerlerinden ayıracaksınız. Çünkü bu bakış tarzıdır. Bu bakış tarzında bir insan iyiliği egemen kılmak, kötülükten uzaklaşmak istiyorsa, inancı egemen kılmak, dileyiciliği, çıkarcılığı yeryüzünden silmek istiyorsa, o müminlerin göstermek istedikleri tavır ve davranıştır. Müminlerin bilgileri doğrudur, onlarınki yanlıştır. Öyleyse müminler doğru bilgilerini o aynı anlayıştaki insanlara götürsünler, onların yanlışlarının izalesi için, onların yanlışlarının ortadan kalkması için çalışsınlar. Babında, metodunda geliyor bu ayetler. Değilse, yok efendim onlar üçtesiz inancıdır, onlar cehennemlikti, onlar cennetlikti, bunlara karışmıyor zaten. Allah da onu söylemiyor zaten. Böyle bir şey demiyor. Ben de böyle bir şey demiyorum zaten. Onlar cennete gidecek, onlar cehenneme gidecek, onlar bilmem nereye gidecek, böyle bir kararlar vermiyor. Burada Allah'ın hangi açıdan, hangi metotla ehli kitabı ikiye ayırdığını ve müminlere hangisiyle daha önce ilgilenmeleri gerektiğini anlatıyor. Elbette müminler tebliğ için yola çıktıkları zaman kendi aralarındaki gıdı gıdıları boş verip bırakıp kendileri için bir Allah rızası için tebliğ için yola çıktıkları zaman Allah onlara çok güzel bir metot koyuyor. Diyor ki, ey Müslümanlar, tebliğ için yola çıkacaksınız. İnsanlarla ilgileneceksiniz. Bu ilgilendiklerinizin arasında ehli kitap var. Ehli kitabın iki kısmı var. Birinci kısım şunlar. Bencilliği öne çıkarırlar. Yalanı öne çıkarırlar. Fitneyi, fesadı öne çıkarırlar. Kötülüğü öne çıkarırlar. İyiliklerden insanları men ederler. Uzaklaştırırlar. Yalan ve iftiracıdırlar. Onlara karşı tedbirli olun, sakının onlardan. Bir de ikinci kısım ehli kitap vardır. Onlar imanı öne çıkarırlar, inancı öne çıkarırlar, iyilikleri öne çıkarırlar, kötülüklerden insanları nehyederler, insanlık değerlerini öne çıkarırlar. Onlarla onları ayırın ve onlarla ilişki kurmaya çalışın. Onların yanlış bilgilerini düzeltmeye çalışın. İşte sizin ilk anda tebliğ için koşacağınız insanlar onlardır babında bu ayetler geliyor. Değilse bu ayetler onları aklamak, onları işte cehennemden cennete götürmek, onları efendim itikadi noktada işte bunlar da Müslümanların aynısıdır demek için gelmiyor. Zaten ne ayetler öyle söyledi ne ben öyle söylüyorum. Allah'ın ayetlerini doğru anlayalım. Allah bize bir metot ortaya koyuyor. Müslümanların tebliğ metodunu ortaya koyuyor. İçinde yaşadıkları toplumda eğer ehli kitap varsa o ehli kitaptaki inanan insanlara karşı Müslümanların hangi boyutlarla onlara bakıp ne tür değerlerle onlara yaklaşacaklarının metotlarını koyuyor. Değilse onları aklamak, onları cehennemden alıp cennete koymak veya onları şöyle etmek böyle etmek için o ayetlerini koymuyor. Ama biz kalıplarımıza bakıp illaki o gözle bakmaya çalışıyorsak mesele kalmıyor. O zaman Allah'ın ayetini çiğnemiş oluyoruz. Allah'ın ortaya koyduğu metodu anlamamış oluyoruz. Allah'ın ortaya koyduğu metodu anlamadığımız için de tebliğlerden uzak durmuş oluyoruz. Ve kendimize dönüyoruz, gıdı gıdıya başlıyoruz. Evet, son sözler için söylemek isteyen bir şey varsa buyursunlar. Ben mikrofonu bırakıyorum. Zihnimizdeki bu karanlık konuyu aydınlattınız. Çünkü gerçekten bu konular okurken büyük soru işaretleriyle içimize sinmeden okuyorduk. Buradaki ölçüleri nasıl anlayacağımız konusunda Ali İmran'ın o 7. ayetteki bakış açısını kazandığınız için Allah razı olsun. Sanırım toplum olarak bizim en büyük sorunumuz dini algılarken sözlerle Müslüman olabileceğini, iman edilebileceğini düşünüyoruz. Dikkat edersek bütün toplum olarak da ibadetlerimiz bir araya geldiğimizdeki işte cuma toplantıları olsun bu tarz birlikteliklerde hep okumak üzerine sözlerle dini anlamayı yeterli buluyoruz. Fakat o sözlere de hakim olamadığımız için zihnimiz sadece kelimelerin tekrarları şeklinde dini algılayışımız var. Oysa Kur'an'ın iman konusunda bize öğretmeye çalıştığı iman edip salih ameller ikisinin bütünlüğünü bir türlü kavrayamıyoruz. Bakışımızdaki, algılayışımızdaki yanlışlar bu ayetleri doğru anlamamaya, olaylara doğru bakamamaya sevk ediyor. Herkese iyi akşamlar, vakit epey geç oldu. Selamlar. Sizlere iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocuklarınızın gözlerinden öperim. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Görüşmek üzere.